8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bedrijven die piloten recruteren worden overspoeld door sollicitaties van werkloze piloten. Door de coronapandemie wordt wereldwijd nog steeds veel minder gevlogen dan voor de crisis. En daarom zitten veel piloten zonder baan. Omdat ze een bepaald aantal vluchten per jaar moeten maken om hun brevet te mogen houden, doen ze er alles aan om te blijven vliegen. Overigens verwacht de luchtvaartsector niet dat het overschot aan piloten lang zal duren. Als de burgerluchtvaart herstelt van de coronacrisis, is er mogelijk over minder dan een jaar alweer een tekort aan piloten. Groenland heeft de afgelopen week uitzonderlijk veel ijs verloren. Deense en Amerikaanse poolonderzoekers zeggen dat er op dinsdag alleen al 8,5 gigaton ijs is gesmolten. Genoeg om de hele staat Florida met 5 centimeter water te bedekken. De dieperliggende oorzaak van het smelten is volgens deskundigen de klimaatverandering. De directe oorzaak is de hoge temperatuur in Groenland de afgelopen tijd. Aan de kust werd deze week 19,8 graden gemeten. En dat is de hoogste temperatuur ooit in Groenland. De politie heeft een man aangehouden die aan het eind van de middag in Veenendaal in de boeien was geslagen en daarna gevlucht. Iets voor 5:30 kwam bij de politie een melding binnen van een ongeluk met 3 auto's. Eenmaal ter plaatse werd de vermoedelijke veroorzaker van het ongeluk gearresteerd en in de boeien geslagen. Daarna ging de man er vandoor. Sindsdien was de politie naar de man op zoek. Iets voor 7:00 is hij aangehouden bij de straat Pollux in Veenendaal. De Wit-Russische delegatie op de Olympische Spelen zou hebben geprobeerd om een sprinter tegen haar wil terug naar huis te sturen. De atlete Kristina Tsimanouskaya had kritiek geuit op haar coaches. Van hoger hand werd haar medegedeeld dat ze haar spullen kon pakken. Eenmaal op het vliegveld van Tokio haalde de atlete de politie daarbij. Het is niet duidelijk wat op dit moment haar situatie is. In een videoboodschap vraagt ze aan het IOC om haar te helpen. Het weer. Vanuit het noordwesten wordt het droog en vanavond is er nog kans op een bui in Limburg. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. Op een enkele bui na blijft het droog en dan wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. In het Noordveluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. U kunt genieten van de fraaie schilderijen die hier vanaf 1880 gemaakt zijn. Naast de permanente expositie zijn er tijdelijke tentoonstellingen te zien. Raadpleeg ook onze website noord-velus-museum.nl. Alles wat je nodig hebt, verpakt in een Hornbach-shirt. De Hornbach-adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké, de waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou verraadt? Ik doe alles voor deze klote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO Plus. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Stefan Kanduur. Goedenavond, dit is de wereld van BNNVARA van zondag 1 augustus tot 10 uur. Vanavond reis ik door de wereld hier op NPO Radio 1 en spreek ik Nederlanders die ervoor gekozen hebben hun bestaan ergens anders in de wereld op te bouwen. En met hun zoek ik uit welke verschillen en overeenkomsten, en die zijn er vooral overeenkomsten, er bestaan tussen de verschillende landen. Ik ben ook benieuwd waar in de wereld jij luistert naar de radio. Vorige week bleek dat al overal in de wereld te zijn. Je kan je locatie laten weten in de NPO Radio 1 app. En daar laat Jeroen weten bijvoorbeeld al mee te luisteren vanuit Johannesburg in Zuid-Afrika. En Peter, leg ik hier dan om de hoek vanuit Amsterdam. Je mag je locatie laten weten via de NPO Radio 1 app. Tot 9 uur heb ik het onder andere over geld. Want ook in Kroatië mag je binnenkort betalen met de euro. Maar er is ruzie ontstaan tussen de Serven en de Kroaten. Want Kroatië wil namelijk de wetenschapper Nikola Tesla afbeelden op een van hun munten. Op een van hun nieuwe euromunten. Tesla die werd geboren in een dorpje wat nu binnen de landgrenzen van Kroatië ligt. Maar de ouders van Tesla, dat waren Serven. Dus is Tesla ook een beetje de nationale trots van Servië. Zometeen zoek ik uit wie er op de bankbiljetten in Aruba en Canada staan en kijk ik ook of daar ook veel controverse over is. En ik onderzoek de verschillen en overeenkomsten in emancipatie tussen Noorwegen en Dubai. Twee correspondenten zitten straks hier bij mij in de studio. Ze zijn allebei op vakantie in Nederland, dus we kunnen even goed van hun gebruik maken. Dat zometeen. Eerst gaan we het hebben over de Pride. Want deze week vindt voor de 25e keer in Amsterdam de Pride plaats. Hele week optredens, bijeenkomsten, lezingen. Helaas nog niet die parade door de grachten. Hoe wordt de Pride eigenlijk in de rest van de wereld gevierd? Dat ga ik onderzoeken. Met correspondenten in Aruba, Noorwegen, Canada en ook in Dubai. Maar bij mij in de studio zit Sietke van Viersen. Sietke, goedenavond. Hoi. Welkom. Normaal woon jij in Oslo. Voor vakantie ben je even in Nederland. En dus konden we mooi van je gebruik maken. Ja. Hoe is het om terug te zijn? Ik kan me voorstellen dat je iets langer er niet bent geweest door corona. Ja, we zijn hier echt een jaar niet geweest. Dus het is heel fijn om even terug te zijn. Even familie te zien. Ja. Maar ook wel een beetje gek. Nou, fijn dat je dan toch even een uitstapje ook hier naar Hilversum voor ons wilde maken. Over die Pride. Afgelopen juni was er in Noorwegen de Pride Air. Hoe ziet dat eruit in Noorwegen? Kan je ons een beetje meenemen? Is daar ook een parade door de stad? Ja, normaal gesproken wel. Maar het is eigenlijk hier altijd een... of in Noorwegen is het eigenlijk altijd een 10-daags festival. En dat is dus de tweede helft van juni. En het leuke is dat dan de scholen ook nog allemaal open zijn. En daar, die doen dus ook allemaal mee. Dus dat zijn zowel de kinderopvang, dus de Barnehages... voor kinderen van 0 tot 6. Maar ook de basisscholen en de middelbare scholen. Ja, die vieren ook allemaal hun Pride-feestje. En hoe ziet een Pride-feestje op een kinderdagverblijf eruit in Noorwegen? Nou, heel vrolijk. Mijn zoontje van anderhalf die deed zelfs ook mee. Ze hadden allemaal t-shirt geschilderd en vlaggetjes hingen overal. En ja, dan gingen ze gewoon een ochtendje dansen op muziek. En iedereen mocht meedoen en zag eruit zoals hij wilde. Eigenlijk. Ja, wij kennen Scandinavië en Noorwegen ook als een geëmancipeerde plek in het hoge noorden al. Zometeen zullen we horen hoe geëmancipeerd dat ook is. Maar dit is misschien wel een voorbeeld daarvan. Dat ze op vroege leeftijd dus ook al daarmee te maken krijgen. Met trouwen misschien met iemand van hetzelfde geslacht. Komt dat ook, wordt dat meegenomen ook in de basisonderwijs bijvoorbeeld? De nadruk ligt vooral heel erg op inclusiviteit en diversiteit. Dat je echt mag zijn zoals je wil. En dat er eigenlijk niks is om raar te vinden. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Vaderdag en Moederdag. Daar hebben we het eerder ook al over gehad. Dat vieren ze dus bijvoorbeeld niet op de basisscholen. Omdat je niet weet of dat kinderen eigenlijk misschien twee moeders hebben of twee vaders of wat voor gezinssamenstelling het ook is, daar willen ze eigenlijk niet mee bemoeien, want iedereen hoort erbij. En dat benadrukken ze heel erg tijdens dat Pride-feest. Nou, dat is alleen maar mooi zo te horen. Ja, ja. Was dat een van de redenen om in Noorwegen te gaan wonen? Nou, nee, dat was, nee, maar het is wel een hele mooie bijkomstigheid dat het zo goed gaat daar eigenlijk. Ja. Zeker weten, dankjewel. Straks praten we verder. Ik ga doorreizen naar het westen van Canada, want daar woont op een eilandje net naast Vancouver Bas Brussen. Bas, goedemiddag voor jou. Het is nog ochtend. Oh, het is nog ochtend. Nou, ik had helemaal opgezocht of ik de tijden goed had. Ik zat er nog net naast. Bas, we hebben eerst even misschien de temperatuur in jouw regio. Want wij spraken een tijdje geleden, normaal is dit programma in de nacht te horen van NPO Radio 1, over die extreem hoge temperaturen in Canada. En dat was ook bij jou. Hoe zit dat nu? Is het wat rustiger? We zijn jullie qua temperatuur in een rustiger vaarwater terechtgekomen? Ja, enigszins. Het is nog redelijk warm. Hier is het buiten op dit moment 25 graden, maar meer naar het oosten. Dus in het binnenland liggen de temperaturen nog hoger. En er zijn ook nog steeds heel veel bosbranden gaande. Maar groot nieuws voor ons. Voor het eerst sinds 2 maanden heeft het gisteren even geregend. Dus het is aan het veranderen. Nou, dat is goed nieuws. Vertel eens even, Bas, over de Pride in Canada. Hoe zit dat? Kent Vancouver, een stad waar jij dichtbij woont, kent dat een Pride bijvoorbeeld? Oh ja, Vancouver is een staat vooraan als het gaat om de Pride. Ik heb opgezocht, ze hebben al sinds 1978, dus 43 jaar, een Pride-parade. Hier is in Canada in 1969 het verbod op de homoseksualiteit opgeheven. En overal in Canada in de jaren 70 begonnen Pride-evenementen plaats te vinden. Dus ook in een stad als Toronto, die hebben dit jaar 40 jaar Pride. Montreal, 40 jaar Pride. Calgary, 30 jaar Pride. Dus het bestaat al lang. Uiteraard vanwege COVID zijn nu de Pride-parades aangepast. In de meeste steden digitaal. Maar er vinden nog heel veel festivals en dergelijke plaats. Ja, dus jullie lopen nog voor op hier in Nederland. Wij kennen nu de 25e editie van de Pride in Amsterdam. Hoe ziet normaal pre-corona dan de Pride eruit, bijvoorbeeld in Canada? Nou, het is interessant om te zien hoe dat was. In eerste instantie was Pride echt een protest. De Pride Parade was een protestdemonstratie. En later is dat een festival voor inclusiviteit en dergelijke geworden. En naast die parades zijn in de verschillende grote steden en wat ik noemde Toronto, Montreal, Calgary en Vancouver zijn de allergrootste met duizenden mensen, zijn ook een maand lang Pride festivals waarbij net zoals in Nederland denk ik lezingen, muziek, picknicks, theatervoorstellingen en dergelijke plaatsvinden. Gek aan Canada is, omdat Canada is een gedecentraliseerd land. Overal loopt de kalender uiteen. Dus je kan de Pride Parade en de Pride Festivals op verschillende steden op verschillende momenten bijwonen. Als je zou willen, zou je het hele jaar Pride kunnen vieren in Canada. Nou ja, een goed voorbeeld is premier Justin Trudeau. Die staat erom bekend. Hij loopt al sinds 2015 met iedere Pride-parade mee. Maar dat doet hij dus in verschillende steden. Dus je kan hem verschillende keren op de televisie zien op een Pride-parade in hetzelfde jaar. Hier in Nederland wordt nog wel eens rond de Pride kritiek geleverd op merken die het toch ook gebruiken om zichzelf beter te profileren bijvoorbeeld. Niet elk merk mag meevaren met die botenparade. Ze moeten wel echt kunnen aantonen dat ze zich hard maken voor de gemeenschap. Is dat in Canada ook het geval? Ja, niet overal, maar die parades en festivals die hebben gewoon sponsors nodig. Dus ja, er is een element daar waarbij het bedrijfsleven meedoet en die vragen er iets voor terug. En zeker in Toronto en Vancouver wordt daar steeds meer kritiek op geleverd. Dus men moet inderdaad door een bepaalde screening heen. Om eerlijk te zeggen, het geld is nog steeds welkom, dus het is niet al te stevig. Duidelijk, dankjewel Bas. We gaan namelijk terug hier naar de studio. Want ook even op vakantie in Nederland ben jij Joost van der Heijden. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Jij woont normaal in Dubai, je studeert daar ook. Trouwen met hetzelfde geslacht, dat is volgens mij in de golfstaten nog illegaal, hè? Ja, het is homoseksualiteit is technisch gezien nog verboden. Maar je merkt wel dat in het dagelijks leven dat er wel gewoon natuurlijk mensen van de LHBT-community daar wonen. En ook op zich vrij openlijk kunnen wonen. Hoe merk je dat? Is er een regenboogvlag? Niet in die zin, maar er zijn zeker mensen van die community daar en ook die ik zelf al ken. Je kunt natuurlijk niet op straat gaan zoenen of iets dergelijks, maar dat mag je in principe ook al als hetero koppel niet. Dus zolang je het een beetje binnenshuis houdt en er niet helemaal mee te koop loopt op het strand, dan mag eigenlijk vrij veel en kun je er ook al mee. Ja, wordt het ook wel geaccepteerd. Ja, er zijn ook landen die het al een beetje proberen te testen. Volgens mij was er afgelopen maand nog ophef over dat de ambassades van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een regenboogvlag hadden gehesen voor de ambassades. Omdat het Pride Maand deze week is. Daar was Dubai eigenlijk niet zo blij mee, hè, met die regenboogvlag. Nee, daar werd niet zo positief op gereageerd. Dat werd toch een beetje gezien als provocatie. En het blijft natuurlijk iets illegaals. Het blijft ook een islamitisch land. Dus we willen er zeker niet mee zo publiekelijk zo in de publiciteit hebben. Hoe is dat opgelost toen? Ik weet het niet helemaal precies. Ik waarschijnlijk met wat diplomatiek handen schudden en wat bezoekjes. Duidelijk, dankjewel Joost. We gaan nog even naar het Caribisch deel van ons koninkrijk. Want in Aruba, daar woont Luc Alos. Luc, goedemiddag. Hey, goedemiddag, goedenavond. En hoe is het daar in Aruba? Bestaat er eigenlijk zoiets als Pride in Aruba? Ja, nee, helaas niet. Helaas niet. Ik heb de afgelopen dagen natuurlijk nauwgelet gekeken wat er in de media verscheen, wat er op Facebook verscheen. En het antwoord is eigenlijk dat ik een beetje met lege handen dit programma inrol, helaas. Nou, en wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik buitengewoon jammer. We hebben het de afgelopen week gehad over dat we er 17 jaar over hebben gedaan om via het burgerlijk wetboek in ieder geval het juridische stuk een beetje te regelen. Toen was jouw conclusie, of onze conclusie, we moeten eigenlijk gewoon dat publieke debat blijven voeren of gaan voeren. Ja, en zo'n Pride is natuurlijk een prachtige gelegenheid daarvan. Maar dat, als het er niet is, dan komt zo'n discussie ook niet op gang. Nee, en die discussie proberen wij hier. Op dat vlak. Ja, en die discussie proberen wij hier in Nederland wel een beetje te voeren. Want er is bijvoorbeeld wel een koninkrijksboot die meevaart met de Canal Parade in Amsterdam. Ja. Helpt dat, denk jij dan, bij acceptatie? Wordt dat een beetje terugvertaald naar het eiland? Nee, ik denk dat die echo niet terugkomt. Dan kunnen wel mensen van hier in Nederland meedoen. En dan is het toch wat makkelijker om daar letterlijk en figuurlijk uit de school en uit de kast te klappen. Maar om dat hier te doen, kennelijk hangt er toch nog wel een cultuur van angst over het eiland. Terwijl als ik gewoon, ik was gisteren bij een kunstpresentatie. En daar lopen gewoon ook wel de mensen gewoon gay koppels hand in hand en dergelijke. Daar hangt geen taboe over. Maar die volgende stap naar het publieke debat aanzwengelen door een publieke bijeenkomst in de vorm van een Pride-optocht. Nee, dat is een stap te ver kennelijk nog. Ja, echt een stap te ver. En die stemmen gaan dus ook nog niet op. Nee, maar vorige week toen kreeg ik van jou een beetje de opdracht. En ik denk, daar ga ik over nadenken. Van, er moet dus een publiek debat komen. En ik heb eigenlijk van de week bedacht dat ik dat via mijn werk op de universiteit maar eens ga doen. Dat ik met de collega's die lesgeven over het onderwerp diversiteit toch eens kunnen kijken of we dit jaar misschien het onderwerp LGBT, et cetera, is wat beter onder de loep kunnen leggen. In de hoop dat dat dan weer iets teweeg brengt. Dat lijkt me een goed idee, al zeg ik het zelf. Dankjewel, Luc. Ja. Straks praten we verder, want we gaan eerst nog naar dit. De eerste plaat. Want iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel bij jullie correspondenten te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je zelf nou te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Je kan het insturen via de NPO Radio 1 app of de hele week @StefanKomduur op Twitter en Instagram. En we hebben een tip binnengekregen van Jona deze week. Ze tipt het nieuwe album van Aafke Romijn. En dat album heet Godzilla en haar eigen zeggen is dat het nieuwe album de meest persoonlijke die ze ooit maakte. Ze verschuilt zich niet langer achter verzonnen personages, aldus Aafke Romijn. Dit is de nummer 2 van dat album en vandaag de eerste plaats. Het nummer Stad. Tot aan de horizon, rolt zich uit tot waar het donker wordt, tot waar het ooit begon. Is alles wat ik van je vraag. Muren, mensen, nieuwe Nederlandstalige muziek op NPO Radio 1. Aafke Romein was dit. Van het album Godzilla hoorde je Stad. Ik ben benieuwd. De wereld van BNNVARA. Stefan Kondur. Dat ben ik. Ik ben benieuwd waar in de wereld jij luistert naar de wereld van BNNVARA. Dat mag je me laten weten in de NPO Radio 1-app. Miedeke laat haar al weten. Ik luister mee vanaf Bonaire. Het is hier 6 uur vroeger. Zonnig en vandaag staat er behoorlijk veel wind. Ik luister met oortjes in terwijl ik op de porch in de schaduw en in de wind aan het fietsen ben op mijn spinningsfiets. Kijk eens aan, Mineke. Goed dat je meeluistert. Erik laat weten, hoor. Stefan, we luisteren mee vanuit Nijmegen. Geweldig programma. Groetjes ook van Connie. En Marco zegt, ik luister mee vanuit Oosterhout in Noord-Brabant. Laat vooral in de Radio 1-app dus weten waar in de wereld je luistert naar de wereld van BNNVARA. Gaan we het hebben over geld. Want de eurocent die veroorzaakt deze week wat ophef en een kleine ruzie op de Balkan. Het gaat niet per se om de waarde van de munt, maar om de afbeelding die op de munt staat. Kroatië die treedt namelijk in 2023 toe tot de eurozone en mag uitkiezen wie er op het geld komt te staan. En ze willen maar al te graag de beroemde wetenschapper Nikola Tesla daarop afbeelden. Die werd geboren in een dorpje wat nu binnen de grenzen van Kroatië ligt. Maar de ouders die waren Servisch van Tesla. Dus Tesla is ook de nationale trots van Servië. Nou goed, in Nederland kennen we dat probleem eigenlijk niet zo goed. Bij ons staat Willem-Alexander overal op. Maar wat staat er afgebeeld op de munten en bankbiljetten in andere landen? En wat is het verhaal daarachter? Hoe komen de mensen daarop te staan? Dat ga ik bespreken met mijn correspondenten in Canada en in Aruba. En we beginnen bij jou, Bas, aan de westkust van Canada, British Columbia. Je werkt als immigratieconsulent in Canada. Gaan we het helemaal niet over hebben, wel leuk om te weten. In de voorbereiding van dit gesprek, Bas, kwam ik erachter dat het geld in Canada, ja, jij schreef, ronduit een feestje is. Want de afgelopen jaren is het steeds fraaier, creatiever geworden. Daar wil ik zo meteen meer over weten. Eerst even het officiële deel, want wat veel mensen denk ik niet weten is dat Canada gewoon een monarchie is. Jullie horen bij het Engelse Koningshuis. Is koningin Elizabeth veel terug te vinden op het geld bij jullie? Ja, absoluut. En het is vergelijkbaar met Nederland. Traditioneel staat het staatshoofd op het bankbiljet en de munten. En dat is voor Canada nog steeds koningin Elizabeth. Maar ik moet inderdaad zeggen, ik ben nu 15 jaar in Canada. Toen we aankwamen was het dodelijk saai met de munten en de bankbiljetten. Maar dat is steeds mooier, steeds fraaier, steeds creatiever en steeds verscheidener geworden. Ja, naar de andere kant van die munten, die worden dus steeds mooier, schrijf je. Of zeg je ook creatiever. Mensen kunnen via de Radio 1-app ook meekijken hoe dat geld er dan uitziet. Kan je eens vertellen, wat vind je terug op die munten nu tegenwoordig? Nou, met name de munten inderdaad. De verandering is begonnen met de munten. Allereerst, er staat niet. Soms wordt koningin Elizabeth helemaal weggelaten. Steeds meer thema's, herdenkingsmunten over evenementen, beroemde Canadezen, sporthelden, maar ook ijsberen, vogels, hoge bergen. Het is een prachtige lichtgevende munt met het noorderlicht. Dus ze zijn daar heel creatief in geworden. Ik zeg er meteen bij, een van de dingen die heel erg is achtergebleven is mannen en vrouwen. Ik heb geteld van de 47 Canadezen die op munten staan of hebben gestaan, waren er 44 mannen en 3 vrouwen. De vrouwen zijn allemaal van de laatste tijd en dat zal nog steeds veranderen. Maar daar is nog wat goed werk te verrichten. Ja, zo te horen, dat kan nog wel een beetje opgekrikt worden. Is daar discussie over in het land? Ja, en zeker bij het aantreden van Justin Trudeau, onze huidige minister-president in 2015. Die beloofde meteen, want vanuit de samenleving kwam heel veel kritiek. Hey, op onze munten, maar zeker onze bankbiljetten, afgezien van koningin Elizabeth, komen gewoon geen vrouwen voor. En Justin Trudeau heeft beloofd bij zijn aantreden, Oké, het eerstkomende bankbiljet, en dat zou het $10 biljet worden, daar gaat een vrouw op komen. En wie is daarvoor gekozen? Nou, in 2018 was het zover. Viola Desmond, een mensenrechten, een zwarte mensenrechtenactiviste uit Nova Scotia, een provincie in het oosten van Canada. Die staat op het $10 biljet. Het is een prachtig, prachtig biljet. En iedereen die geïnteresseerd is, nodig ik uit om het op te zoeken op internet. Nou, kan je het een stukje omschrijven? Het is en blijft radio. Het is mooi als mensen een eigen voorstelling ervan maken in hun hoofd. Wat zien we op het $10 biljet staan? Nou, allereerst is een biljet met een verticale oriëntatie. Dus het is in de lengterichting gepubliceerd. Het is een biljet, dat is een polymeer biljet, dus een plasticachtige substantie, heel duurzaam. Het is een donkerpaarse kleur. En daar staat een prachtig portret van Viola Desmond. En op de achterkant is een afbeelding van het nieuwe Mensenrechtenmuseum in Canada. Dus een heel erg mooi biljet. Het verhaal erachter is ook heel erg mooi. Ja, want wat is het verhaal achter deze Viola Desmond? Waarom is zij per se zij gekozen? Waarom is zij zo belangrijk geweest voor de Canadese geschiedenis? Ja, en je moet je allereerst realiseren, in Nova Scotia woonden nog steeds veel afstammelingen van Amerikaanse slaven die ofwel gevlucht zijn ofwel na hun vrijlating naar Canada zijn geweest. Dus er is een belangrijke zwarte bevolkingsgroep. Zij was een zakenvrouw, een beetje in cosmetica, en ging naar de bioscoop in 1946... En in die tijd was dat nog verschillende delen van de bioscoop voor zwarte mensen en verschillende delen voor blanke mensen. Maar zij ging in het blanke gedeelte zitten en werd naar de politie gesleept, werd in de gevangenis gegooid en werd veroordeeld. Viola Desmond liet het er niet bij zitten. Die ging in hoger beroep, dus het kwam tot de hoogste rechtbank in het land. En die gaf er geen gelijk, dus ze bleef veroordeeld. Die actie, en denk aan Rosa Parks in de Verenigde Staten, die mm-hmm. in een bus ging zitten. Hetzelfde soort verzetdaad eigenlijk pleegde. Viola Desmond is de Rosa Parks van Canada. Die heeft heel veel zwarte Canadezen geïnspireerd om ook voor hun rechten op te komen. En ze heeft daarom een grote invloed gehad op de positie van hoe zwarte Canadezen in Canada behandeld worden. En daardoor dus ook een $10 biljet geworden. Werd het groot gevierd? Was het een belangrijke stap? Absoluut. Veel enthousiasme. Allereerst, het is gewoon een buitengewoon mooi biljet. Als je het ziet, dan sta je even stil. Het is een klein kunstwerkje. Ook de manier waarop het gepresenteerd werd. Viola Desmond heeft een zus, Wanda. En Wanda is nog steeds in leven. Ze is nu 93, maar ze kreeg in 2018 het eerste biljet aangeboden. Wanda, een hele bijzondere vrouw. Ze heeft op 73-jarige leeftijd haar bachelor's diploma gehaald. Een levenslange ambitie. En heeft vervolgens een boek geschreven over Viola. Dat eigenlijk haar de erkenning heeft gegeven later. Dus Wanda kreeg het eerste biljet aangeboden. En dat was een ontzettend ontroerend moment. Ik hoor het, de cirkel was rond. Ja, absoluut. Ja. En biljet is natuurlijk nog steeds in circulatie. En iedere keer wanneer ik het pak, dan kijk ik er toch even naar. En net als veel andere Canadezen, het geeft een beetje een trots gevoel. En ik denk dat dat een goede rol is, die bankbiljetten kunnen geven. Duidelijk. Nou, mooi. De mensen zullen dat verhaal vanaf nu ook weten als ze binnenkort misschien weer naar Canada vertrekken. $10 biljet heeft dus dit mooie verhaal. Dankjewel, Bas, voor je tijd. We spreken elkaar binnenkort weer. Want we gaan nog uitzoeken wie er op de biljetten in Aruba staat. Luc Alos woont op dat eiland. Prachtig geld daar. Hoe heet het geld op Aruba, Luc? We hebben de florijn, de florien. Dus een oud-Nederlands woord wat we naar het papiermens toegetrokken hebben. Nou, vertel maar, hoe ziet een gemiddelde florijn eruit? Het muntgeld is eigenlijk redelijk saai. Dat lijkt een beetje op de oude Nederlandse gulden. De kop en de munt. De munt zijn allemaal staat de naam van het eiland en wat strakke lijntjes en dingen. En de kop, ja, dat is een bekende kop voor jullie. Dat is het hoofd, de afbeelding van onze koning, Willem-Alexander. Dus dat is dezelfde. Ja, dus die munten die zijn nog niet zo creatief. Maar er zit hem vooral in die bankbiljetten, hè, bij de florijn. Want die zijn mooi ontworpen. Wie ontwerpen het geld bij jullie? Dat zijn twee. We zitten nu. Hè, we hebben natuurlijk onze munt sinds wij in 1986 onze aparte status, onze aparte positie in, als land in het Koninkrijk krijgen. Sindsdien bestaan wij. Onze munt prop ik even snel tussendoor. Hè, die heeft een vaste verhouding met de dollar. Al vanaf de Tweede Wereldoorlog heeft het Antilliaanse geld dat. En sinds wij op onszelf zijn als land, hebben we twee reeksen van bankpapieren gedrukt. De eerste was van Arubaanse kunstenaar Evelino Fingal. Dat was al een prachtige opener die met heel erg veel prijzen en lof omhangen is inmiddels. En het huidige geld hebben we een jaar of drie, denk ik, iets in die buurt. Dat is van Nigel Matthew. Dat is ook een Arubaanse kunstenaar. Kwam gisteravond nog tegen trouwens. En dat is ook weer heel kleurrijk. Ik ben het eens hoor, dat geld van Canada is prachtig. En dat van ons, dat is niet veel mooier of lelijker. Dat zit en echt nou, in dezelfde. Het lijkt me een hele eer om voor zo'n eiland dan het geld te mogen ontwerpen. En het komt dus ook niet zo vaak voor. Want 3 jaar geleden werd pas die tweede reeks dus gedrukt. Ja, je kwam precies. Nigel nog tegen afgelopen avond. Hoe wordt hij dan gekozen? Volgens mij, als ik het me goed herinner, dan schrijft de centrale bank, hè, die gaat natuurlijk over het geld, het is van hun. Die heeft volgens mij een soort prijsvraag uitgezet. Daar kun je dan op inschrijven. Nou, ik doe dat niet, want ik kom niet ver. Maar er zijn er toch wel een aantal mensen die dat meededen. En zowel Evelino Fingal, hè, dus de eerste, als Nigel Matthew, de tweede. Die behoren wel tot de gerenommeerde kunstenaars van het eiland. Die, wiens talent en wat hun werk wel duidelijk boven de nationale grens uitsteekt. Ja, en waarin onderscheidt dat ontwerp zich dan van andere landen? Welke typische Arubaanse elementen vinden we terug op dat briefgeld? Ja, nou eigenlijk, ik heb natuurlijk een beetje zitten studeren. Want je gebruikt dit iedere dag, maar hoe vaak kijk je? Wat wij hebben is, net als Canada, heel veel, heel kleurrijk papier. En wat je er steeds in terugziet, is van dat je elementen uit de natuurlijke omgeving terugziet. Landschap, natuur, planten en dergelijke, dieren. Dat je er iedere keer weer terug ziet iets van een inheems, prehistorisch Indiaans element. En er zitten steeds historische elementen in, van met name de 19e eeuw, zo'n beetje, met die koloniale geschiedenis. Ja, dus die worden ook wel, die koloniale geschiedenis wordt ook wel afgebeeld daarop. Ja, en dat viel mij op. Dat je heel veel uit de 19e eeuw hebt. Nou, de 20e eeuw voor Aruba was eigenlijk de eeuw van de industrie. Hè, dat er die olieindustrie op het eiland gevestigd werd. Daarvoor was het arm en heel dun bevolkt. En eigenlijk over die 20e eeuwse geschiedenis staat er eigenlijk niks tussen. Terwijl dat wel bijvoorbeeld in het wapen van Aruba staat. Daar gaat dat hele wapen gaat over de industrie en de scheepvaart. Ja, dus en er zijn dat, wel dat symbolen die overgeslagen worden. Ja, in zekere zin wel. Maar goed, aan de andere kant moet je natuurlijk ook al die verschillende munt, vlag, volkslied, paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs. Die vormen natuurlijk ook samen een totaalplaatje. Dus je kunt misschien niet altijd alles vertellen op iedere uiting van die nationale, van die nationale dingen. Bas in Canada had net een mooi verhaal over iemand die voor de geschiedenis belangrijk is geweest en daarom nu afgebeeld werd op een van de biljetten daar. Hoe zit dat in Aruba? Kan jij iemand opnoemen die best wel een biljet verdient eigenlijk? De grote man van onze politieke beweging die er naartoe leidde dat we een land in het koninkrijk werden. Dat is natuurlijk Bettico Cruz. Hè. Iedereen die de geschiedenis van Aruba kent, kent Bettico Cruz. Het is niet zo dat hij op het geld staat. Dat niet. Maar hij stond wel op het persoonsbewijs waar je mee kunt rondlopen. Bettico Cruz was degene die in de jaren 70 eigenlijk kwam met het idee van we moeten Aruba zelfstandig verder ontwikkelen zonder last te hebben van de politieke ballast van de andere eilanden van de Antillen. En dat is hem gelukt. Hè? Dus vandaar dat we ook vanaf 86 een eigen land zijn. Maar nogmaals, tot het geld heeft eigenlijk niemand het gebracht. Nee, we hebben gewoon geen mannen en geen vrouwen. Nee, en heb je iemand van de laatste tijd die best een biljet verdient? Nou, dan moeten ze eerst een keuze maken of ze een van die dingen van natuur, cultuur en geschiedenis, dan moeten ze eigenlijk eerst de keuze gaan maken, gaan we meer mensen doen? Want dan moet je gaan kijken dat je weer een goede balans hebt tussen mannen en vrouwen, tussen Arubaanse mensen die langer op het eiland zitten en korter op het eiland zitten, tussen cultuurhelden, tussen politieke helden, tussen sporthelden. Dus het maken van zo'n overzicht, hè, zo'n kanon zou je dat kunnen noemen. Breng ik je nu ook op een idee, net zoals bij de LHBTI-gemeenschap. Is dit ook een van de taken die je op je gaat nemen op het eiland? Ik ga je dat binnen een maand vertellen, Stefan. Heel goed. We eindigen even met een biljet, want dat is wel een mooi verhaal. De International Banknote Society. Die omschreef namelijk jullie 100 florijnbiljet als een van de mooiste van de wereld. Ja. En neem ons maar even mee het eiland op. Jij pakt even je portemonnee, je haalt dat biljet eruit. Wat zien we dan? Nee, dan krijg je mijn bankpas te zien. En daar staat hij niet op. Het honderdje. Dat is inderdaad een prachtig ding. Hij is groen, mooie kleur groen. Ik ben kleurenblind, maar het schijnt dat hij heel mooi is. Met op met dat vaste Indiaanse element. Dat zijn eigenlijk wat we hier wel noemen Indiaanse versierselen op Arubaanse woningen. Het is eigenlijk niet echt Indiaans, maar oké, knies waar die erop let. Maar dat is wel de verwijzing naar het Indiaanse. Dan staat er een hele mooie, prachtige, trotse leguaan op, die hier rond ieder huis lopen als je niet netjes opruimt met je fruitresten. En het historische elementje, dat is een hele mooie, gestileerde, en daarin herken je Nigel Matthew ook goed. Nigel. Een lintendans van een groep vrouwen die samen om een paal lopen. En ze zijn allemaal met een lint aan die paal verbonden. En dan in de dans leggen ze die linten in een knoop en later halen ze die er weer uit. Ja, prachtig. Ja, prachtig. Gebruik. Nou, mooi. Die gaan we inlijsten. Dankjewel, Luc, vanaf Aruba. Een fijne dag daartoe gewenst. Nog een mooi appje van Willem kwam er trouwens in de NPO Radio 1-app. Die zegt, Italië komt met een nieuwe munt met de afbeelding van een arts en verpleegkundige als dank en eerbetoon voor hun werk tijdens de coronacrisis. Kijk, dat is ook een mooie munt. Zometeen zoeken we uit hoe het zit met emancipatie in Noorwegen en Dubai. Eerst de Franse zanger Bernard Lavillier op NPO Radio 1. Je connais qu'un seul endroit, mais c'est pas fréquentable, où on joue ce blues-là, aussi noir que le sable. Je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable, c'est profond, plus fort que toi. Il n'est pas responsable. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un chant de poussière. Fallait partir, laisser là tes rêves et cette guerre et l'or noir que tu n'as pas pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains jusqu'au bout de l'enfer. Cours plus vite, ne dis rien sous cette pluie de fer. Tu n'en parles jamais, toi mon ami, mon frère. Qui as-tu perdu là-bas, couché dans la poussière? Mon amour, mon amour, Je veux du sang pour 20 carats, des diamants, des rivières, pétroliers du Panama. Vos dollars m'exaspèrent. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un champ de poussière. Prachtige muziek in de wereld van BNN Vara. Bernard Lavier hoorde je in Angola. Laat vooral weten waar in de wereld je luistert naar Radio 1. Kunnen we een mooi overzicht maken. Nou, we hebben nog wat appjes binnengekregen. Alexander laat weten. Hoi Stefan, ik luister mee vanuit Engeland. Vanzelfsprekend regent het hier. Groeten Alexander. Nou, succes daarmee. Stefan Bogers laat weten. Goedenavond. Ik luister mee vanuit Knokke-Heist in België. Nog iemand uit Engeland, Vincent namelijk. En Hans luistert mee vanuit Washington DC. Laat jouw reactie achter in de NPO Radio 1 app. Stefan Konduur. En in die wereld van BNN Vara zoek ik elke week naar verschillen en overeenkomsten tussen landen. En daarom bij mij nu aan tafel. Sietke van Viersen, jij woont normaal in Oslo. Ja. In Noorwegen, goed dat je er weer bent in de studio. En Joost van der Heijden, jij woont en studeert in Dubai. Wat studeer je eigenlijk in Dubai? Werktuigbouwkunde. Werktuigbouwkunde. Is dat leuk? Hangt er vanaf of dat je het leuk vindt. Ik vind het wel aardig. En ik doe het al 5 jaar inmiddels ongeveer. Dus klaarblijkelijk vind ik het leuk. Goed om te horen. En Sietke, wat doe jij eigenlijk in Noorwegen? Ik ben onderzoeker aan de Universiteit van Oslo. En wat onderzoek jij zoal? De leesontwikkeling van kinderen en dyslexie. In de Noorse taal per se? Of? Nee, in het Nederlands. Ja, of ja, hoofdzakelijk in het Nederlands. Ja. Ah, en dat doe je dan in Noorwegen? Ja, daar zit een professor met hele bijzondere expertise waar ik mee mag werken. Nou, dat klinkt goed. We gaan jullie twee landen met elkaar vergelijken en kijken wat verschillen en overeenkomsten zijn. En dat doen we vandaag aan de hand van het emancipatievraagstuk. Want ik denk dat over allebei jullie landen vooroordelen of oordelen bestaan van hoe het daar zit. We hebben enerzijds Scandinavië, waar altijd heel vooruitstrevend over wordt gesproken. En anderzijds de Emiraten, waar altijd over wordt gezegd, nou, die kunnen nog wel een stapje qua emancipatie zetten. Maar is dat wel zo? En welke stappen kunnen er nog gezet worden? Dat gaan we uitzoeken nu. Allereerst bij jou te beginnen, Sietke. Is emancipatie voor de gemiddelde Noor op straat een belangrijk onderwerp? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ja, we hebben het eerder gehad over ook wel over dit soort dingen. En toen heb ik eerder het woord liekstilling genoemd. Dat is eigenlijk letterlijk gelijkstelling. En dat geldt voor op een heleboel gebieden, maar juist ook tussen man en vrouw. En dat is echt een van de kernwaarden van de Noorse maatschappij. En iedere Noor heeft daar wel een idee over of een mening over. Ja, ja, dus en hoe vertaalt zich dat dan in de samenleving, dat mensen elkaar zich ook echt actiever op aanspreken? Nou, Noren zijn niet zo heel verbaal daarin. Ze zullen je überhaupt niet zo heel snel ergens op aanspreken. Maar het is meer iets wat echt heel vanzelfsprekend is geworden. Dus mannen en vrouwen zijn gewoon echt gelijk. En je ziet ook op heel veel gebieden die verschillen überhaupt niet meer. Dus er is ook minder discussie over. Terwijl dat hier in Nederland is echt nog wel wat werk te doen. In Noorwegen is dat echt minder. Ja, en zijn jullie daar dan gewoon al eerder aan begonnen? Is dat makkelijker gegaan? Hadden jullie geen vrouwenquota's nodig, want het was er al? Of lopen jullie gewoon voor op ons en hebben jullie de discussies waar wij nog in zitten in Nederland al gehad? Ja, ik denk dat ze eigenlijk gewoon voorlopen in Scandinavië. Want bijvoorbeeld die vrouwenquota, die zijn echt al meer dan 20 jaar geleden ingevoerd daar. Dus ze zijn daar al aan gewend. Er is niet meer zoveel weerstand tegen. Ze hebben ook al gemerkt dat dat goed werkt. Dat het helpt om vrouwen in je bedrijf te hebben. Dat een bedrijf daar goed van draait. Dus ja, de negatieve dingen die wij hier, die wij in Nederland altijd, waar we dan mee komen, dat daarvan weten ze in Noorwegen al van ja, dat speelt eigenlijk geen rol. Dus het is al veel meer ingeburgerd op heel veel plekken in de maatschappij. Nou goed, in welke plekken dat is, dat gaan we achterkomen. Eerst naar jou, Joost, in Dubai. Herken je dit? Is het een onderwerp wat ook veel in Dubai besproken wordt? Het is natuurlijk niet iets wat heel veel besproken wordt. In theorie zijn man en vrouw wel redelijk gelijk. Maar in de praktijk merk je toch dat het wel een patriarchaal en ook een islamitische samenleving blijft. Waar merk je dat aan? Bijvoorbeeld Emirati vrouwen, als ze willen gaan trouwen, hebben nog steeds toestemming nodig van hun vader of een ander mannelijk familielid. Dus in dat opzicht zit er zeker nog wel wat ongelijkheid. Maar het is wel een stuk beter dan bijvoorbeeld in omliggende landen. Als je kijkt naar Saoedi-Arabië of zelfs Jemen. Daar is de situatie een stuk slechter. Ja, ik bedoel, als je kijkt naar Saoedi-Arabië, daar mogen vrouwen auto rijden sinds ongeveer een jaar of twee. En dat mag bij ons al decennia lang. Dus het is wel een stuk liberaler. Er is nog zeker wel wat te doen. Ja, en waar in welk vlak zeg jij is er nog wat werk te verrichten? Ben je als vrouw vrij? Kan je gewoon naar je werk gaan? Kan je uitstappen maken? Ja, zeker. Je merkt ook wel dat veel Emirati vrouwen ook tegenwoordig veel vaker gaan studeren en veel meer geïnteresseerd zijn in het zelf hebben van een carrière. En dat wordt ook heel erg door de overheid gestimuleerd. Dus die zorgen er echt voor dat vrouwen makkelijk kunnen dat zij aan goede banen worden geholpen binnen de overheid of binnen staatsbedrijven. Dus daar is zeker zeker voortgang in. En als je kijkt naar andere kanten van emancipatie. Bijvoorbeeld seksuele vrijheid en dat soort dingen. Daar is het verschil tussen man en vrouw nog wel duidelijk. Het blijft natuurlijk een traditionele samenleving. Dus bijvoorbeeld seks buiten het huwelijk of dat soort dingen. Dat is nog zeker taboe. En is het ook verboden of is het vooral gewoon taboe? Het is verboden, ja. En het komt dus ook niet veel voor. En bijvoorbeeld mannen mogen onder bepaalde voorwaarden nog wel met meerdere vrouwen trouwen. En andersom is dat dan weer totaal niet acceptabel. Dus daar zie je nog steeds wel grote verschillen. Ja, en acceptabel betekent ook dat je ervoor opgepakt kan worden dus. Het is mogelijk. Het gebeurt niet zo heel erg vaak. Maar in theorie, afhankelijk van of dat die persoon een beetje invloed heeft of niet. En hoe religieus ze zijn, is het wel mogelijk. Ja. Nou goed, jij studeert en werkt er. Wat merk je daar dan echt van in het dagelijks leven? Niet zo heel erg veel. En je moet ook eigenlijk een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld werken voor de overheid of werken in het bedrijfsleven. En dan ook of dat je een groot internationaal bedrijf hebt of een klein lokaal bedrijfje. Vaak bij de grotere multinationals en alles is alles wel redelijk goed geregeld. En heb je eigenlijk weinig bijvoorbeeld seksisme op de werkvloer. En worden ook vrouwen gewoon hetzelfde betaald en voor dezelfde banen ingehuurd. Als je kijkt naar kleinere lokale bedrijfjes bijvoorbeeld, daar gebeurt dat echt veel minder. Ik studeer dan werktuigenbouwkunde. Dus ik heb een aantal vrouwelijke studiegenoten die zijn afgestudeerd als ingenieur. En die kunnen bijna niet aan het werk komen in dat vakgebied voor welk lokaal bedrijf dan ook. Ja, dat wordt was dat voor jou wennen toen je voor het eerst in Dubai kwam? Je kwam vanuit het liberale Nederland naar Dubai. Het lijkt me best wel even misschien een cultuurzoek in de zin van dat je denkt van, er wordt hier nog echt wel anders naar de vrouw gekeken als in het land waar ik vandaan komt. Ja, zeker. Natuurlijk wist ik dat een beetje toen ik er naartoe ging. Iedereen heeft wel een beetje een idee van hoe het Midden-Oosten werkt. Het was zeker een culture shock als je vanuit Nederland komt. Maar het viel me ook in zekere zin wel mee als je het bijvoorbeeld vergelijkt met horrorverhalen die mensen uit Saoedi-Arabië en zo wel eens vertellen. Of andere omliggende landen, Pakistan, waar toch vrouwen een stuk minder vrijheid hebben. Dus in dat opzicht zie je toch wel veel vrouwen die het toch wel gemaakt hebben in het leven. En heel erg zelfstandig zijn en geëmancipeerd. Dus het is niet zo erg als ik misschien had verwacht. Nee, goed. Maar er zijn nog wel stappen te zetten. Welke stappen dat zijn, zullen we horen. En dat wil ik eerst eigenlijk in Noorwegen weten. Want over Scandinavië en over Noorwegen bestaat dat beeld. Hè? Jullie zijn ver in de emancipatie. Je zei het net al, jullie stoppen stappen vooruit op Nederland. Welke ontwikkelingen hebben daar aan bijgedragen, denk jij, Sietke? Ik denk een van de belangrijkste ontwikkelingen is wel het geboorteverlof. Dat is helemaal gelijk getrokken eigenlijk tussen mannen en vrouwen. En een deel daarvan is ook echt verplicht voor mannen. Dus een van de gevolgen daarvoor voor werkgevers is bijvoorbeeld dat het net zo tussen aanhalingstekens lastig is om mannen als vrouwen in dienst te hebben. Want ze gaan allemaal, als ze kinderen krijgen, een keer met verlof. Je bent ze gewoon een tijd kwijt. En dan moet je ze vervangen. Terwijl dat in Nederland echt nog wel in het nadeel van vrouwen werkt. Ook al hebben mannen nu iets meer verlof. Maar het is natuurlijk nog steeds niet vergelijkbaar. Ja, maar dat moet je even uitleggen. Ik ben nog jong, 26 jaar. Dus ik weet misschien niet helemaal hoe... Ik ben nog niet aan het nadenken over kinderen krijgen. Nee. Maar dat is voor een werkgever dus wel echt van belang. Dat een vrouw op een gegeven moment misschien met zwangerschapsverlof gaat. Die dus een tijd niet inzetbaar is. Ja. En je daardoor dus misschien de keuze maakt om geen man maar of geen vrouw maar een man aan te nemen. En in Noorwegen hebben ze daar op een gegeven moment voor gezegd, dat moeten we een halt toeroepen. We gaan dus de verloven, dus de tijd dat iemand eruit ligt, gelijk trekken. Ja, in ieder geval ook wel richting mogelijk. Extreme bijna. Want hoe lang is dat nu? Nou, het is niet helemaal gelijk. Maar als je een kind krijgt in Noorwegen, dan heb je een aantal weken te verdelen. En je hebt allebei een verplicht deel. En dat verplichte deel, dat is 15 weken. En dat geldt voor zowel de man als voor de vrouw. En het gedeelde deel, dat mag je zelf verdelen. Dus dat kan de man helemaal doen of dat kan de vrouw helemaal doen. Ja. Je kan het ook gelijk verdelen. En dat zijn eigenlijk best wel veel Noren die dat ook doen. En mannen voelen zich daar ook helemaal vrij in. Die nemen gewoon die taak op zich en worden daar ook niet gek op aangekeken. Terwijl ik denk dat veel Nederlandse vrouwen die met kleine kinderen het herkennen, dat ze toch wel erop aangekeken worden dat ze op een gegeven moment met zwangerschapsverlof gaan. En dat werkgevers dat lastig vinden. Ja. En dus zie je in Oslo allemaal papa's op woensdagmiddag met de kinderen lopen? Nou, niet alleen woensdagmiddag, dus gewoon de hele week door. Je ziet heel vaak vaders alleen of in groepjes met een beker koffie in de hand en een kinderwagen. En dan gaan ze gewoon lekker een rondje wandelen, ja. Ja, er is in Nederland echt een serie over gemaakt. Ja. Kwam het een beetje in de buurt? Nou, ik heb hem niet gezien. Ik heb alleen de promo's voorbij zien komen. Maar ik vond het in ieder geval heel leuk om te zien, ja. Hoe zit dat qua verloven bij jou, Joost, in Dubai? Nou, vorig jaar is een nieuwe wet aangenomen dat als eerste Arabische land er ouderschapsverlof is in de privésector. Dus dat is al een beetje mooi. Maar het komt zeker niet in de buurt van de weken die ze in Noorwegen hebben. Het is dus 5 werkdagen voor zowel een vader als moeder. Vijf werkdagen. Ja. Dus het is zeker... Maar hoe doen ze dat? 5 werkdagen. De meeste mensen zullen dan gewoon verlofdagen opnemen om voor hun kind te zorgen. Of ja, misschien stopt de vrouw met werken. Dat is ook een goede optie. Niet eigenlijk. Nee, maar, geen goede optie. Ja, maar de enige optie, ja. Inderdaad. Ja. Daarvoor was er eigenlijk helemaal geen wetgeving. Dus kreeg je sowieso geen ouderschapsverlof. Dus dan moest je gewoon verlofdagen opnemen of inderdaad stoppen met werken. Laat staan dat er zoiets als vaderschapsverlof bestond. Dus het is een kleine stap in de goede richting. Maar ja, het is nog een verre weg te gaan om... Naar 15 weken bij jou in Scandinavië. Ja. Heeft dat er ook mee te maken met dat Dubai ook een bevolking kent die ook vooral bestaat uit gastarbeiders? Mensen vanuit veel Aziatische landen die daar komen werken. Is Dubai niet per se heel erg bezig met de ontwikkeling van de eigen bevolking? Met de toename van de eigen inwoners. Maar dat ze ook denken van, nou, we zijn ook best wel een goed bevolkt land al met alle mensen die uit de hele wereld komen. We zijn helemaal niet bezig met dat onze eigen bevolking moet groeien. Ja, er is zeker een verschil tussen de expats en de Emirati-bevolking. En ook de hoeveelheid expats die er woont is heel erg groot. Het is 90% tegenover 10% lokale bevolking maar. Het varieert heel erg per familie of per expat. Waar ze vandaan komen over het algemeen. Kijk, als jij een Nederlands gezin bent, wat daar als een expat gezin woont, dan zal het vast wel goed zitten met emancipatie. Of in ieder geval vergelijkbare cultuur als waar wij hier aan gewend zijn. Maar er zijn ook een hele hoop expats uit bijvoorbeeld Pakistan, die misschien een traditionele cultuur meenemen, een veel conservatievere cultuur. Dus het is niet gelijk gezegd dat hun kinderen of echtgenoot ook diezelfde voordelen heeft. En daarnaast al het promotiewerk dat de overheid doet voor de lokale vrouwen. Hè, dus het gratis onderwijs, studie, hen helpen een goede carrière op te bouwen. Dat is eigenlijk niet beschikbaar voor de expats. Dus die zijn echt op zichzelf aangewezen om het bedrijfsleven in te gaan. En ja, dat, zoals ik net zei, zeker de lokale bedrijven willen nog wel eens enigszins seksistisch zijn of vrouwen minder betalen. Ja, eigenlijk nog als reden opgeven dat een vrouw dan misschien langere tijd uitvalt en daarom niet wordt aangenomen. Absoluut, ja. Ja. Dat is de emancipatie van de man en vrouw. Denk jij, Sietke, dat Noorwegen op alle gebieden van emancipatie goed scoort? Nou, best wel, denk ik eigenlijk. Ja, we hebben het eerder natuurlijk over de Pride gehad. En ik moet wel zeggen, De maatschappij is best wel homogeen. Er zijn niet zoveel immigranten als in Nederland. Dus ja, er zijn iets wordt weinig beïnvloed eigenlijk, zeg je. Ja, er zijn gewoon over het algemeen minder verschillen tussen mensen. Maar de verschillen die er zijn, daar wordt wel heel goed mee omgegaan. Bijvoorbeeld de emancipatie van gehandicapten gaat ook best goed in Noorwegen. En LHBTI'ers. Het is gewoon... In zijn algemeenheid is Noorwegen een hele open... Hoe heet dat? Ook wel een gereguleerde samenleving. Dus ze zijn er ook wel bovenop. En ze kunnen dat zelf dus ook, wat er weinig invloeden van buitenaf zijn, ook zelf wel heel gecontroleerd houden. Er zijn misschien iets minder invloeden van buitenaf. Maar het is ook, ze hebben echt beleid op dat gebied. Bijvoorbeeld die Barnehages, de kinderopvang. Mm-hmm. Die wordt echt ingezet om kinderen meteen al de waarden vanuit de samenleving mee te geven die Nooren belangrijk vinden. En die inclusiviteit en diversiteit, die hoort daar echt bij. Ja. Dus ze begint, de opvoeding op dat gebied begint in principe echt al vanaf nul. En is dat ook in Dubai? Weet jij dat, Joost? Je hebt zelf nog geen kinderen. Weet je hoe dat zit in de opvoeding? Zijn ze op Dubai daarmee bezig? Want ze kennen vooral privéscholen natuurlijk bij jou. Wel een aantal scholen die door de staat gerund worden. Is daar ook al onderwijs over in Dubai? Ik heb inderdaad zelf geen kinderen, dus ik weet er niet heel erg veel van. Maar van wat ik heb gehoord van in ieder geval mensen die ook in Dubai zijn opgegroeid en de paar mensen die kinderen hebben, komt dat inderdaad nog niet heel erg veel voor. Zeker in de overheidsscholen niet, maar dat is weer gericht op die lokale bevolking. Maar ook in internationale scholen heb ik er ook weinig van gehoord. Ja. Hoe lang blijf je nog wonen in Dubai? Goeie vraag. Ik vind het voorlopig nog wel prettig. En we zullen zien. Het is voor niemand permanent. Je moet altijd een keer weg. Maar voorlopig zitten we er nog goed. Hoe tref jij over 25 jaar Dubai, denk je aan? Als het gaat om man-vrouw emancipatie. Waar zijn we dan? Gezien het feit dat ze zo vrij liberaal voor de regio zijn en progressief, denk ik dat ze wel de goede kant op gaan. Maar of dat ze hetzelfde niveau bereiken wat wij hier in Europa of in Noorwegen hebben, dat valt te bezien. Dat gaan we zien. Is Noorwegen eigenlijk van de drie Scandinavische landen het meest geëmancipeerd? Nee, ik zou zeggen dat toch Denemarken of Zweden is. Misschien Zweden nog het meest, want de Denen houden niet zo heel erg van immigranten. Maar qua man-vrouw emancipatie is... Ja, Noorwegen kijkt toch wel vaak naar Zweden. Dus ze lopen denk ik een klein beetje achter Zweden aan. Maar ze komen een heel eind. Welke stap is er nog te zetten bij jullie? Ze zijn momenteel een stap aan het zetten om het aanrechtgeld, zoals we dat in Nederland kennen. Dus als je thuis blijft bij je kinderen, dan krijg je aanrechtgeld soort van. En dat willen ze nu beperken, zolang je kind op de wachtlijst voor een Barnehagenplek staat. Kinderopvangplek. Ja, dus dat je dat niet meer eindeloos kan trekken, dat geld. Nou goed, dank jullie wel. Er zijn nog verschillen en zeker ook nog wat te leren. Maar dus ook naar een land gestuurd op religie is natuurlijk ook wel een andere samenleving. Nou, dank jullie wel, allebei Sietke van Viersen en Joost van der Heijden. Jullie komen zeker straks ook nog terug naar 9 uur, nadat we even naar het nieuws van 9 uur hebben geluisterd. Gaan we het onder andere hebben over vaccinatiedwang. Hier in Nederland is het nog niet aan de hand. We horen nog weinig geluiden van bedrijven die ongevaccineerde medewerkers niet meer toelaten. Maar in andere landen in de wereld is het als schering en inslag. Hoe zit dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en in Dubai? Hoe gaan ze met vaccinatiedwang daarom? Dat hoor je zometeen na het nieuws van 9 uur. Tot zo. Wil je je laten vaccineren tegen corona, maar heb je nog geen afspraak gemaakt? Stel dat dan niet uit, maar doe het nu. Om meer ruimte te krijgen en te houden, is je laten vaccineren heel belangrijk. Zo bescherm je jezelf en anderen tegen de Delta-variant. En voorkomen we samen nieuwe maatregelen. Wil je de prik? Plan dan je prik. Maak nu een afspraak op planjeprik.nl of bel 0800 7070. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.

Zuid-Spanje. In deze hitte klinkt het leven in koel, groen en modern Noorwegen wel erg aanlokkelijk, laat zij weten. Mooi, aanlokkelijk, sorry. Je mag je plek laten weten in de NPO Radio 1-app. Gaan we het hebben over het laatste nieuws. We gaan afreizen naar de westkust van Amerika, van de Verenigde Staten. Daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, goedemiddag. Ja, goeie. Net. 4:12. Goedemiddag. Ja, ik zit er goed, hè? 4:12. Goedemiddag. Ja, fijn dat je er bent. We gaan het hebben over het laatste nieuws. Wat vult de voorpagina's in de Verenigde Staten? En alsof er nog niet genoeg gesport wordt in de wereld. En hier op deze zender wil jij toch nog even hebben over sport. Want de Gold Cup wordt ondertussen gespeeld. Wat is dat eigenlijk, die Gold Cup? De Gold Cup is eigenlijk het lelijke broertje van de Europa Cup en van de Copa America. En dan, de Gold Cup is het continentaal kampioenschap van Noord, Midden-Amerika, Cariben en Suriname. Ik weet niet waarom die niet bij Zuid-Amerika horen, maar die hebben ook meegevoetbald. En dat wordt op dit moment dus gespeeld? Ja, precies. Ja, echt tegelijkertijd met de Olympische Spelen. En vanavond is de finale. En zoals vrijwel elk jaar, of elke 4 jaar, is het Amerika tegen Mexico. En het is dus eigenlijk ieder jaar dezelfde finale. Waar zit hem dat in? Waarom lukt het andere landen om niet toe te treden tot die finale? Amerika en Mexico zijn eigenlijk wel de twee beste landen op dit continent. Ik bedoel, ik heb het een beetje gevolgd en een beetje gekeken. En in eerste instantie dacht ik van, we gaan naar keukenkampioenschap niveau kijken. Maar het is echt gewoon nog veel lager. Ik bedoel, de topspits van Guadeloupe bijvoorbeeld, die speelt in de derde divisie hier in Californië. Ik bedoel, dus dat is een beetje het niveau van het voetballen. Ja, en Mexico en de VS steken daar net iets bovenuit. Canada probeert het ook nog wel eens. Die heeft 1 keer hebben ze gewonnen. Mexico 9 keer en Amerika 6 keer. Voor de rest is het eigenlijk best wel amateuristisch voetbal. Ja, dus eigenlijk is het best goed dat die landen bij elkaar in een cup zitten. Want dan kunnen ze nog goed tegen elkaar opnemen. Ja, precies. Maar als Amerika en Mexico alles winnen en je eigenlijk al de uitslag weet... Ja. Dan heeft het verder ook weinig nut. Ik hoor het maar. Zet die Olympische Spelen maar weer aan. Dankjewel, Raymond. Zometeen praten wij over vaccinatiedwang. We gaan eerst afreizen nog naar het zuiden van Spanje. Aan de Costa del Sol, zoals hij altijd mooi roept. Woont correspondent Monique Nolle. Monique, goedenavond. Goedenavond, Stefan. Nou, aan die Costa del Sol, daar zitten vast wat toeristen zitten. Die worden misschien wel een beetje tegengehouden... of in ieder geval afgeschrikt om nog naar Spanje af te reizen. We hebben 1 nieuwtje over corona. Want hoe zit het met die reislustige Spanjaard? Ja, het is natuurlijk nu eigenlijk vandaag is de grote vakantieperiode begonnen. En ja, je ziet overal gewoon veel meer toeristen. Ik hoor wel dus dat de Spanjaarden dit jaar ook voornamelijk in eigen land reizen. De buitenlanders, die worden toch een beetje afgeschrikt door de cijfers die hier momenteel heersen. We zitten dus met name in Andalusië zitten er weer heel slecht voor. Ja. Momenteel is het zo dat 3 dorpen in Andalusië... die hebben dus een avondklok sinds afgelopen vrijdag of zaterdag. Dus dat wil zeggen dat tussen 2 uur 's nachts en 7 uur 's morgens... dat zijn nou niet bepaald uren die mij verder wat doen... maar het uitgaanspubliek heeft daar wel een beetje last van. Ja, want die gingen massaal allemaal partyen nadat de tenten dicht waren... gingen ze thuis doorfeesten, hè? Ja, dat zie je gewoon overal in wat mooiere wijken of betere wijken waar grotere huizen staan. Ja, daar komen heel veel jongeren samen in 1 huis. En ja, die zijn wat minder voorzichtig met afstand, met hygiëne misschien ook. En ja, dat zijn degenen die de meeste besmettingen voortbrengen. Gisteren was het weer meer dan 5000 in Andalusië alleen. En hoe is daar door Spanjaarden op gereageerd? Ik kan me voorstellen dat mensen misschien dachten dat die avondklok nooit meer terug zou komen. En nu is hij toch weer uit de stal getrokken. Hoe is daarop gereageerd door de Spanjaarden? Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat er zijn een heleboel mensen die zeggen... ja, dat helpt helemaal niet. Want in plaats van dat ze naar het strand gaan om daar hun party voor te zetten... gaan ze naar een privéhuis. Maar het wil dus wel zeggen, als jij naar een privéhuis gaat... en je zou dan toch op een gegeven moment... voor 7 uur 's morgens naar huis gaan, ja, dan kun je dus opgepakt worden. Mm. Maar ik denk dat er zijn een aantal Spanjaarden die hebben dus inderdaad zoiets van, ja, heeft dat een godsnaam zin? Maar omdat het maar om 3 gemeentes gaat, de rest, het is alleen Marbella waar ik werk en Estepona waar ik woon. En dan nog een. Nou, je wordt vol geraakt, Monique. Nou goed, blijf vooral binnen zitten. Lig ik meestal op bed. Nou precies, blijf vooral binnen zitten. Dan kunnen we zo meteen met jou praten over welke plekken in Spanje toegevoegd zijn aan de UNESCO Werelderfgoedlijst. We gaan eerst nog naar Australië, want daar zit Victor de Lange, die woont in Sydney. Hoi Victor, goed dat je er bent. Hi, goedemorgen Stefan. Goedemorgen. Nou, wij gaan het over een mooi verhaal hebben. We gaan het over paragliden hebben, want er is een paraglider in Australië die had een heel groot plan, maar moest dat toch een beetje bijstellen. Vertel, wat is het verhaal? Ja, dat klopt. Er was een meneer uit Queensland en die had het goede idee om vanuit Queensland, vanuit het noordelijke topje naar Papua Nieuw-Guinea te paragliden. Hij had dat gepland, want hij had even gekeken en ja, dat was nog nooit gebeurd, zeg maar. Dat er nog nooit iemand had, zeg maar, Australië paraglidend door het luchtruim verlaten. En hoe lang is die tocht naar Papua Nieuw-Guinea? Het is vanaf dat puntje is dat 160 kilometer lang. En dat kun je ja, in een uur of drie kun je dat doen. Dus hij dacht, nou weet je wat, dat ga ik doen. Dus hij had de luchtverkeersleiding van Australië had hij opgebeld om te zeggen dat hij dat ging doen. En toen op een gegeven moment moest hij zijn tocht vroeg afbreken. Eigenlijk 4 kilometer voordat hij eigenlijk in Papua Nieuw-Guinea zou eindigen. Omdat hij vanwege COVID-restricties niet in Papua Nieuw-Guinea mocht landen. Maar op een eilandje wat nog eigenlijk tot Australië behoort, dat of ja, 4 minuten zeg maar voor het einde van zijn tocht voorbij kwam. Ja, hij mocht niet op grondgebied van Papua Nieuw-Guinea landen vanwege coronarestricties dus, maar moest dus eigenlijk binnenlands blijven, want uiteindelijk is hij van een Australië naar Australië gevlogen. Inderdaad, ja. Gaat hij het nog een keer opnieuw proberen? Dus, nou, hij gaat waarschijnlijk nu een keertje proberen om vanuit Melbourne naar Tasmania te vliegen. En dat is ja, ook zo'n soort afstand. En dat is nog steeds binnen Australië, maar het is een andere uitdaging. Goed, duidelijk. We gaan het zo meteen hebben over het Great Barrier Reef bij Australië. Want dat staat net niet op die UNESCO Werelderfgoedlijst. Was veel om te doen, dat gaan we zo meteen horen. Eerst nieuwe wereldmuziek nog. En dat is vanavond van Marisa Monte. Het kost haar eigenlijk 10 jaar om haar eerste soloalbum uit te brengen. 4 Grammy's won ze al in haar carrière. Je kent haar vast wel, misschien wel van de band Tribalistas. Nu is er haar eerste soloalbum en dat heet Portas. En daar staat dit nummer op. Yeah. Toch nog een beetje zomer op je radio in dit druilige Nederland. Muziek van Marissa Monte. Laat weten waar in de wereld je luistert naar de wereld van BNNVARA. Dat doe je in de Radio 1-app. Een heel mooi appje kwam er binnen van Jan Zuiderdijk. Ik moet het even voorlezen. Hij zegt, wij wonen op Gran Canaria, luisteren mee. Zitten aan ons laatste wijntje uit de fles. Het is leuke radio om naar te luisteren onder het eten, laat hij weten. Je wordt niet zoveel afgeleid als je tv zou kijken. En het is interessant wat u uitzendt. Jan en Louise, gepensioneerden, laat hij weten. Dankjewel voor je appje. Laat jouw locatie weten in die Radio 1-app. De wereld van BNNVARA. We gaan het hebben over vaccineren. Want in veel landen is het vaccineren tegen het coronavirus losgebarsten. De grondslag van de vaccinatiecampagne is het vrijwillig inenten. Maar inmiddels kiezen sommige landen toch voor vaccinatiedwang, steeds meer landen. De Franse president Macron bijvoorbeeld kondigde onlangs aan dat zorgmedewerkers zich in Frankrijk moeten laten vaccineren. En op de Filipijnen wordt zelfs gedreigd met een gevangenisstraf voor ongevaccineerden. Ik ga in gesprek met correspondenten in de Verenigde Staten en in Dubai. Worden daar al dwangmiddelen ingezet? Of zijn er meer subtiele oplossingen om de bevolking in te enten? Daar ga ik achterkomen. En we beginnen hier in de studio bij jou, Joost van der Heijden. Jij woont normaal dus in Dubai. In de Verenigde Arabische Emiraten. Je mag binnenkort terug. Wordt het een moeilijke terugtocht? Nee, het valt wel mee. Ondanks dat ik gevaccineerd ben, moest ik toch een PCR-test doen. Dus die heb ik net even gedaan. En ja, dat is eigenlijk alles. Je moet even een mondkapje op 8 uur lang vliegen. Maar afgezien daarvan is het te doen. En wat voor regels heeft Dubai al ingesteld? Wat mag nog en wat mag niet? Binnenkort in overheidsgebouwen moet je dus of een vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Of een recente PCR-test. En dat breidt zich eigenlijk alleen maar verder uit. Vorige maand of een tijdje geleden hebben ze in Abu Dhabi ook al geprobeerd om dit in alle openbare gebouwen te doen. Dus winkelcentra, horeca, sportgelegenheid, et cetera. Alleen de app die ze daarvoor hadden ontwikkeld is volledig gecrashed. Maar dat gaat wel over een paar weken weer ingevoerd worden. Dus je merkt eigenlijk dat het steeds lastiger wordt voor niet-gevaccineerden om daar gewoon normaal te kunnen leven. Ja, en wat kan je vertellen over de vaccinatiebereidheid in Dubai? Is die hoog? Op zich is die vrij hoog. Er is ook niet zoveel publieke discussie mogelijk natuurlijk. Dus er is ook weinig debat. Maar de meeste mensen willen het wel gewoon graag. En ja, die zien ook eigenlijk wel het belang. Het land is zo economisch afhankelijk van handel en toerisme dat die pandemie echt zo snel mogelijk onder controle moet zijn. En vaccineren is natuurlijk de snelste manier daarvoor. En ze waren er ook al vrij snel bij. Januari van dit jaar hadden we al op grote schaal het Chinese Sinopharm-vaccin beschikbaar. En nu ook inmiddels al een tijdje het bijvoorbeeld Pfizer en dergelijke. Ja, wij kennen hier in Nederland en in Frankrijk vooral ook de beelden van massaal protest. Toch tegen die regels, tegen die dwangmiddelen die worden opgelegd. Jij zegt al dat is in Dubai niet zo goed mogelijk. Is er iets van protest geweest? Nee, eigenlijk niet. Misschien wat mensen die op sociale media daarover klagen of zo. Maar ja, grootschalige protest is gewoon niet mogelijk in het politieke systeem. Dat zou direct worden neergeslagen. Dus daar is eigenlijk helemaal geen sprake van. En men staat over het algemeen, in ieder geval de mensen die ik ken in mijn omgeving, vrij positief tegenover vaccineren. Als het niet gedaan is, meer uit luiheid of omdat ze jong waren en het gewoon hebben uitgesteld, dan dat mensen er echt fel op tegen zijn. Mm. In het begin waren er mensen wat meer huiverig. Want je zegt al, jullie konden al sinds januari je laten vaccineren. Jij ook. En hebt dat toen niet gedaan? Wat was toen de grootste reden en voor veel meer Emirati om het niet te doen? Allereerst was er alleen maar het Sinopharm, het Chinese Sinopharm-vaccin beschikbaar voor de meeste mensen, alleen zorgpersoneel, et cetera, konden Pfizer krijgen. En zelf vertrouwde ik dat niet erg. Ik wilde meer wetenschappelijk onderzoek doen. En het was ook iets wat bijvoorbeeld in Europa niet toegepast werd. Dus ik heb er zelf voor gekozen om te wachten op Pfizer. En volgens mij wel een stuk meer mensen. En dat kwam eigenlijk in de maanden daarna, maart, april, pas echt op gang voor de algemene bevolking. Ja, en dus ondertussen sluit het net zich ook steeds meer. Als ongevaccineerde kan je dus steeds minder, ook al nu in Dubai. Zitten er nog andere maatregelen aan te komen? Ik denk het niet. Dit vaccinatiebewijs laten zien en of anders een PCR-test. Ik denk dat zich veel meer gaat uitbreiden. Ik heb het zelf ook al een paar keer meegemaakt. Bijvoorbeeld dat ik naar een café waar live muziek was. En daar mag je dan alleen naar binnen als je gevaccineerd was. Zelfs niet met een PCR-test. Langzaam zal het web zich een beetje sluiten om de mensen die zich niet laten vaccineren. En zal het toch indirect enigszins gedwongen worden, omdat je anders bijna geen normaal leven meer kunt hebben. Ze hebben het zelfs op een snelweg tussen Dubai en Abu Dhabi, de twee grote steden. Er zit nu een fysieke grens waar je of een vaccinatiebewijs moet laten zien of elke 48 uur een PCR-test. En er zijn best wel veel forensen die daar dagelijks in en weer rijden. Ja, dan is dat praktisch onmogelijk als je op die manier naar je werk en terug moet. Dan ben je indirect eigenlijk wel verplicht om je te laten vaccineren. In Nederland zijn er veel gelovigen die zich niet laten vaccineren. Ook vanuit geloofsovertuigingen. Speelt dat binnen die Emiraten ook? Gelovige land, gelovige regio. Hebben we al wel vaker over gesproken hier in de wereld van BNNVARA. Is dat voor sommige Emiraten een reden om zich niet te laten vaccineren? Er was wel enige tijd wat discussie, omdat voor een bepaald vaccin, ik weet niet precies welke, een aantal van de ingrediënten niet halal zouden zijn. Dus voor moslims zou dat een groot probleem zijn. Uiteindelijk is toen vanuit de overheid een fatwa uitgesproken. Dat is een juridisch advies binnen de islam. Die zei dat het in lijn is met de islamitische wetgeving om het vaccin te nemen. En bijvoorbeeld ook tijdens de Ramadan werd er opnieuw gezegd dat bijvoorbeeld jezelf laten vaccineren tijdens de vaste periode, dus overdag, dat ook toegestaan was. Dus er is wel enige discussie met betrekking tot religie geweest. Als je kijkt naar de andere godsdiensten, die natuurlijk ook veel zijn, is eigenlijk weinig bezwaar. Bijvoorbeeld, er is een grote groep christenen, maar die zijn eigenlijk bijna allemaal katholiek. En die hebben over het algemeen niet zo'n probleem met vaccineren. En hoe zit het met de gastarbeiders? Worden die ook massaal al gevaccineerd? Het gaat ook heel vaak vanuit bedrijven. Dat die een zeg maar vaccinatierun organiseren voor al hun werknemers. Dat heb ik ook bij veel vrienden die daar werken gezien. Dat was vaak voordat mensen het vrijwillig zelf konden regelen via onze versie van de GGD. Dus dat we gewoon met het hele bedrijf naar zo'n locatie toe gingen en direct allemaal gevaccineerd werden. Ja. En dus sluit het net zich ook in Dubai. Dankjewel voor je komst naar de studio, Joost. Veilige terugreis terug naar huis. Ja, dankjewel. Het gaat over een paar dagen volgens mij, hè? Ja, nog een paar dagen hier. Ja. Nou, leuk om hier te zijn. Dan spreken we je misschien vanaf volgende week weer vanuit Dubai. Want we gaan doorreizen naar de Verenigde Staten. Een land wat al een aantal regels heeft ingevoerd voor ongevaccineerden. Vooral ook bedrijven daar. En daar gaan we het over praten met Raymond Kranenburg. Goedemiddag bij jou, Raymond. Hoe staan we ervoor? Want er kwam veel nieuws hierover naar buiten de afgelopen week over de Verenigde Staten. En president Biden heeft ondertussen aangekondigd dat medewerkers van de federale overheid zich moeten vaccineren. Wat gebeurt er als je dat niet doet? Dat is minder prettig. Want mensen die niet gevaccineerd willen worden, en dat gaat dan op basis van gezondheid of religie, daar volgen wekelijks COVID-tests, het verplicht dragen van een gezichtsmasker binnen in kantoren. En ze kunnen waarschijnlijk ook niet reizen, niet vliegen en dergelijke. En dat gaat dan zou je denken van nou, dat zijn alleen de mensen die aan het kantoor zitten of op een ambtenaar zijn ergens. Maar het gaat dus ook over contractors, dus zeg maar aannemers, ZZP'ers, die werk voor de regering doen. Die vallen ook onder die regeling en dat is dus best wel breed. Ja, en dus moet je je bijna wel laten vaccineren als je bij de overheid wil blijven werken. Ja, precies. Ja, nee, daar leidt het wel een beetje toe. En er zijn dus ook, je krijgt eigenlijk gewoon de keuze van, nou ja, of ik wil me niet vaccineren, dan doe ik dus geen werk meer voor de overheid. Of wel, en vaak zijn dat soort overheidscontracten toch wel redelijk lucratief. Ja, en geldt dat voor het hele land? Het land kenmerkt zich natuurlijk door al die verschillende staten, elk hun eigen regels. Hebben ze ook andere strategieën rondom het vaccineren in andere staten? Oh ja, nee, absoluut. Vooral de staten in het midden en het zuiden, Daar is echt absoluut geen vaccinatiedwang. Daar doen ze helemaal niet moeilijk. En daar werden de regels al heel snel versoepeld. En ja, hebben mensen echt zoiets van, nou, laat maar. Het probleem is eigenlijk tweeledig. Je hebt natuurlijk daar een hele grote groep mensen die COVID maar niks vinden. En het dus ja, of het net vinden of de vaccinatie niet geloven. Vraagtekens erbij hebben, ja. Precies. En dan heb je dus ook de regering, de staatsoverheid, die vaak ook wat rechtser is. En die ook zegt van, nou ja, goed, wij willen ook niet helemaal daarin meegaan. En de overreach van de regering, mensen moeten dat zelf kunnen bepalen. En die steken er dus ook gewoon minder geld in. En dus in dat soort staten zijn mensen die het dus wel willen, daar wordt het dus ook moeilijker voor gemaakt om vaccinatie te krijgen. Veel private bedrijven hebben ook wel acties hierom aangekondigd. Ik denk dat de grootste afgelopen week grote supermarktketen Walmart was. En Disney, alom bekend. Wat voor regels gaan zij invoeren voor ongevaccineerden? Of wat verwachten zij eigenlijk van hun medewerkers? Het is voornamelijk voor Walmart zijn het mensen die op kantoor werken, die op de corporate offices zeg maar werken. De mensen die in de winkels werken, die wordt aangemoedigd met $150 bonus of zo om een vaccinatie te krijgen. Maar de mensen die op corporate werken, die moeten gewoon verplicht gevaccineerd zijn. En dat zie je dus ook bij Facebook, Google, Netflix. Die had al iets van alle mensen die op een productie werken, die moeten gevaccineerd zijn. En als je dat niet wil, dat wordt een arbeidsvoorwaarde. Dus het is echt zo van, als je hier wil werken, dan moet je gevaccineerd zijn. Dat kunnen bedrijven hier gewoon, privébedrijven kunnen dat vragen. Nou, mensen die er al werken, kunnen ze niet zomaar ontslaan als die echt een gezondheid of religiereden hebben. Maar dan kunnen ze die wel op een andere plek stationeren. En dat, er is een rechtszaak geweest en die rechter, dat was in Texas zelfs, toch een redelijk conservatieve staat. En daar werd dus ook besloten van, nou ja, je hoeft geen vaccinatie te nemen, maar je mag niet werk weigeren. Als het bedrijf zegt, nou prima, maar dan moet je op een ander kantoor gaan werken of een andere baan aannemen binnen het bedrijf. Ja. En een hoop mensen nemen dan een slag uiteindelijk. Ja, goed, dit is toch een wereld waar een aantal het pre-corona niet over na hadden kunnen denken dat je geacht wordt een vaccinatie te nemen en anders niet meer mag komen werken. We kennen protesten in Amerika. Nee, ja, je kent protesten in Amerika. Wordt hier ook volop tegen geprotesteerd door de Amerikanen? Ik wil het niet volop noemen, maar er zijn zeker wel protesten. En het vreemde vind ik, en dat zie je, volgens mij in Europa zie je dat ook, dat de grote protesten bij ziekenhuismedewerkers zijn. De mensen die dagelijks in aanraking komen met COVID en met de last van de pandemie. Daar zijn groepen die zeggen van, nou, we willen niet verplicht gevaccineerd worden. Want ja, en dan gooien ze allemaal medische redenen erin van, het is nog niet goed getest en het is veel te snel ontwikkeld en al dat soort ongein. Maar daar zijn de grootste protesten. En ja, je ziet het ook wel op kleinere schaal binnen de staten, maar dan gaan ze vaak naar de hoofdstad om daar te protesteren voor het congres van de staat. De grotere protesten zijn echt bij ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Ja, nou, Amerika had wel ook al een aantal mooie andere acties om mensen gevaccineerd te krijgen. Kan je er een aantal noemen? Welke vond jij het meest ludiek om mensen toch die prik in de arm te laten zetten? De meest ludieke. Ja, nee, goed, we hadden hier natuurlijk ook allemaal loterijen. Dat vond ik wel interessant, maar die zijn een beetje verdwenen. Wat wel interessant is om te zien, is dat in Washington D.C. Kinderen tot 12 jaar ook incentives krijgen om gevaccineerd te worden. Die kunnen een giftcard krijgen voor $51, ook zo'n raar bedrag. Er worden tablets en koptelefoons worden er verloot. En er is zelfs een beurs, je kan $25.000 winnen als je naar gaat studeren, om dat te gebruiken dan. Dus ja, dat is wel leuk. En ja, de andere incentives, ook zoiets, popgroepen die zeggen van, nou, iedereen moet gevaccineerd zijn om naar binnen te komen. De Foo Fighters waren er echt heel streng in. En dan aan de andere kant heb je Eric Clapton en die zegt van, nou ja, goed, daar doe ik niet aan mee, want ik geloof niet zo in het COVID. En ik ga niet optreden bij plekken waar een vaccinatieplicht verplicht is. Dus het is dubbel, maar ja. Nou, wel mooi. Goed, hier in Nederland krijg je er niks voor je vaccinatie. Alleen bescherming. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten, voor je tijd. Zometeen kijken we naar de UNESCO Werelderfgoedlijst. Welke plekken zijn erbij gekomen? Eerst muziek van Manu Chao op NPO Radio 1. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Muziek van Manu Chao was dit, Clandestino. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten die je hier vanavond in de wereld van BNNVARA hoort, is de stemmen die je vanavond hoort. Een aantal van hen heeft een voicemail voor mij achtergelaten afgelopen week. Hoi Stefan, Ilonka hier uit het Verenigd Koninkrijk. Dit was niet het grootste nieuws, maar het trok wel mijn aandacht. De overheid heeft namelijk een verandering in de Highway Code aangekondigd. Dat zijn de verkeersregels hier. Waarbij gemotoriseerd vervoer meer verantwoordelijk wordt voor de veiligheid van andere weggebruikers. Dan heb ik het met name over voetgangers en fietsers. Op dit moment wordt de verantwoordelijkheid namelijk gedeeld. Of je nu een kind bent dat naar school loopt of een bezorger in een bestelbusje. En toen ik hier kwam wonen en begon te rijden in de auto, stopte ik bij het afsluiten altijd netjes voor voetgangers en fietsers die rechtdoor wilden. Maar ja, zij stopten ook voor mij. En dat zorgde voor veel vertragingen en tot grote frustraties bij de automobilisten achter mij. Dus daar ben ik eigenlijk maar heel snel mee gestopt. En als voetganger stop ik nu ook altijd voordat ik oversteek. Dus de nieuwe verkeersregels gaan ring inbrengen en die zijn ook hard nodig, omdat de overheid bezig is met de uitvoering van een ambitieus plan om lopen en fietsen veel aantrekkelijker te maken. En de afgelopen jaren zijn hier verschillende Nederlandse delegaties op werkbezoek geweest. Waaronder volgens mij ook de Koninklijke Nederlandse Fietsbond. Om kennis uit te wisselen en advies te geven. En ik vermoed dus dat de verkeersregels een klein beetje vernederlandst zijn. Trouwens, de nieuwe regels gaan volgend jaar pas in. En alleen in Engeland, Wales en Schotland. Want Noord-Ierland heeft zijn eigen regels. En ik verwacht natuurlijk ook dat er voorafgaand ontzettend veel publieke campagnes komen om de nieuwe regels uit te leggen en ongelukken te voorkomen. Maar we zijn op de goede weg. Dat was het. Een fijne avond verder en tot de volgende keer. Dag. Hoi, Stefan. Sandra hier uit Zuid-Duitsland. Onze week bestond uit de laatste red race voor de sluiting van het schooljaar. Mijn oudste dochter is geslaagd voor de HAVO. Dat was vanwege de pandemie allemaal wat verschoven. En we mochten deze week naar de diploma-uitreiking. En de andere twee gaan over naar het volgende jaar. En dat brengt mij bij dat Beieren pas vanaf 1 augustus vakantie krijgt. Veel heel anders dan in Nederland, waar het al begin juli begint. Maar elk jaar is in Beieren vanaf 1 augustus de vakantie. En dat heeft te maken met dat nog van oudsher is. Vroeger ging je niet op vakantie en hoorde je als een boerengezin te werken in de tijd dat je geen school had. En dan moest je werken op het land, want het was oogsttijd. En die oogsttijd was in augustus tot en met half september. En die vakantieperiode die geldt bij ons dus nog steeds. Dus vanaf 1 augustus heeft Beieren vakantie. En de kinderen gaan pas weer half september naar school. Daar gaan we nu van genieten. Fijne uitzending en tot de volgende keer. Hoi Stefan, Marieke hier vanaf Dominica. Even wat goed nieuws en wat minder goed nieuws. Laat ik beginnen met het laatste. Er zijn helaas weer wat meer coronagevallen door mensen die illegaal het land zijn binnengekomen en zich dus niet hebben laten testen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ons lange weekend iets minder feestelijk is, want alle grote bijeenkomsten zijn daardoor afgelast. Dat is super jammer, maar het is niet anders. Het goede nieuws is dat er deze week voor het eerst sinds maart vorig jaar weer een cruiseschip is geweest. Dat is volgens mij een soort testvaart geweest met wel echte passagiers aan boord. Om te kijken hoe het allemaal gaat. Zover ik kan zien en kan lezen in de lokale persen is dat allemaal redelijk goed verlopen. En als laatste de Olympische Spelen. Er waren twee sporters namens Dominica op de Olympische Spelen. Eentje voor hinkstap sprong. Deze dame had een geweldige sprong en is doorgedrongen tot de finale. Helaas kon ze diezelfde sprong niet maken in de finale en is ze als 12e geëindigd. Maar toch nog steeds een fantastische prestatie, gezien het feit dat wij maar heel weinig inwoners hebben. De man die de 800 meter liep is heel ongelukkig ten val gekomen omdat hij tegen een andere loper aanbotste. Vervolgens is hij wel opgestaan. Heeft dus een race wel gefinished, maar uiteraard heeft hij niet gewonnen. Maar ons landje is super trots op deze twee sporters. Ik wens je een hele fijne uitzending en wellicht tot volgende week. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Dank jullie wel allemaal voor de mooie voicemails. Afgelopen week maakte UNESCO de nieuwe plekken bekend die zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst. En dat is een felbegeerde plek op die lijst die in de jaren 70 is ontstaan. En dat betekent vooral wereldwijde erkenning en heeft een groot effect op het toerisme naar dat gebied toe. Want als het eenmaal op de lijst staat, dan komen die toeristen wel. Boris van der Ham, voorzitter van de Stichting Werelderfgoed Nederland, die vertelt hier op deze zender bij de Nieuwsbv dat je niet zomaar op die lijst terechtkomt. Hè, bijvoorbeeld de molentjes van Kinderdijk, dat is werelderfgoed. Maar bijvoorbeeld de Zaanse Schans bijvoorbeeld niet. Omdat Kinderdijk is heel oorspronkelijk. Dus zij zijn heel streng in het kwalificeren van is iets nou echt uniek, onvervangbaar, nergens anders te vinden. Boris van der Ham was dat. Drie nieuwe plekken waren dat in Nederland. Die voldeden aan die eisen. De koloniën van de Weldadigheid, de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn toegevoegd. Welke plekken zijn er nog meer op die prestigieuze lijst bijgekomen? En welke is er juist afgevallen en is er discussie rondom die plekken? Daar ga ik het over hebben met mijn correspondenten in Noorwegen, Spanje en Australië. En we beginnen in Noorwegen, dicht bij huis. Daar woon jij, Sietke van Viersen in Oslo. Even op vakantie hier in Nederland en daarom bij mij hier in de studio. Noorwegen mocht eigenlijk dit jaar geen nieuwe plekken toevoegen aan die lijst, helaas. Maar het is wel een interessante speler als het aankomt op die lijst. Dus daarom is het goed om elkaar er even over te spreken. Waarom dat is, dat horen we zo meteen. Eerst maar eens naar die 8 plekken die er wel op staan in Noorwegen. Welke vind jij zelf eigenlijk het mooist? Ik denk, als mensen denken aan Noorwegen, denk je aan de fjorden. Dus ik denk dat de Geirangerfjord en de Narøyfjord wat erop staat, dat is wel het mooist. En omschrijf dat is. Neem ons eens mee naar dat fjord. Wat zien we? Nou, ik ben er dus nog nooit geweest. Dus ik heb wel echt iets van, ik moet daar echt heen nu. We zijn dit jaar voor het eerst zelf in het Hardangerfjord geweest. En dat is veel meer gecultiveerd. Dus daar heb je heel veel boomgaarden en zo. Maar dat Geirangerfjord bijvoorbeeld, dat is echt het steilste en meest ongerepte fjord wat er is zo'n beetje. Dus het schijnt echt adembenemend mooi te zijn. Ja. Ja, mensen kunnen op de stream van NPO Radio 1... als je naar nporadio1.nl/live gaat, kan je meekijken. Kan je zien welke natuurgebieden waar we over praten. Bij Noorwegen denk je snel al aan natuurgebieden. Dus ik denk al die 8 plekken op die lijst worden gevuld door natuurgebieden. Maar er is maar 1 natuurgebied in Noorwegen wat op die lijst staat. Welk gebied is dat? Ja, dat zijn dus die twee fjorden. Oh, dat zijn deze twee fjorden. Ja, het Geirangerfjord en het Narøyfjord, ja. Ja, de andere 7 plekken, dat zijn wel culturele plekken. Een voorbeeld is de Brieke in Bergen. Dus de kade met de kleurrijke pakhuizen erop. En een stukje van de oude stad daarachter. En een Røros staat erop, een oud mijnstadje. Maar ja, Noorwegen heeft zelf wel wat kandidaten op hun eigen lijst staan. En dat zijn toch voornamelijk natuurerfgoed. Dingen, ja. En is daar dan veel discussie over? Is het ieder jaar weer jammer dat ze niet op die plekken op die lijst terechtkomen van UNESCO? Volgens mij niet. Maar er is gewoon een doorgaande lobby voor nodig. En het Wat ook wel belangrijk is in die lobby, is dat je daarin samenwerkt met andere landen. En Noorwegen heeft ook wel een aantal dingen op hun eigen kandidaatlijst staan waar ze echt de samenwerking van andere landen voor nodig hebben. Een voorbeeld is de eilanden op de Atlantic Ridge. Dus dat zijn vulkanische eilanden die helemaal van de Noordpool tot de Zuidpool lopen. Maar daarvan zijn er 2 van Noorwegen, maar ook een aantal van IJsland en Denemarken en Engeland. Dus ja, die landen moeten samen lobbyen om zo'n plek erop te krijgen. En nou, dat is nog best wel eens lastig. Ik heb ook even gespit door de lijst. En toch het leukste wat ik erop vond staan is een staafkerk. Ja. En dat is ook de enige staafkerk die erop staat. Ja. Neem ons even mee. Wat is een staafkerk? Wat zien we dan? Ja, ze zijn heel karakteristiek. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn er echt nog maar heel weinig van. Dus ik heb er nog nooit eentje in het echt gezien. Ik ben ooit in Goel geweest. Een bergdorpje. En daar wilden wij de staafkerk bekijken. En daar stond op het bord dat het de kerk was dicht. Het was ook een kopie. Want het origineel stond op Bukdøy bij Oslo. Dus wij dachten, oh, nou, oké. Okay, dan kunnen we dus heel dicht bij huis gaan kijken. Maar het zijn hele mooie, echt hele oude kerkjes. Ze doen bijna mythisch aan. Ja. Heel donker hout. En vooral het interieur schijnt heel bijzonder te zijn, maar ja, dat wil ik dus ook wel zien. Ja, en dus gestaafd, dus een beetje. Ja, het is echt een beetje soort van bijna gestapeld. Ja, het gaat heel precies. Hoog het is een beetje een combinatie van stijlen. Trollen, het lijkt een beetje huizen van trollen als ik eerlijk ben. Ja, het doet echt mythisch aan, zeg maar. Ja. Een beetje als een sprookjesbouwwerk. Ja, nou goed, dat zijn de plekken die er wel op staan. Waarom is Noorwegen dan toch wel interessant om het te hebben over de UNESCO Werelderfgoedlijst? Nou, dat heeft te maken met het Nordic World Heritage Foundation. Ja. Die is in 2016 opgericht door Noorwegen. Wat is de reden van die oprichting? Wat is het voor stichting? Het is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen de Scandinavische landen. Dus IJsland zit er ook in, Denemarken, Zweden. En zij willen zich voornamelijk inzetten om te kijken hoe je massatoerisme duurzamer kan maken. Dus echt duurzaam toerisme naar die World Heritage plekken. En dat is echt een hele actuele discussie natuurlijk ook. Mm-hmm. Het is ook echt hard nodig. Want ik denk dat een van de bekendste voorbeelden is bijvoorbeeld Venetië. Dat wordt echt onder de voet gelopen door het massatoerisme. Ja. Het bedreigt ook echt het erfgoed wat daar is. Ja. Zeg maar. Ja, sommige landen willen bijna ook niet op die lijst terechtkomen, omdat ze dus dan die dromme toeristen daar naartoe krijgen. Ja. Wat is duurzaam toerisme? Het heeft heel veel uitwerkingsvormen, maar het is bijvoorbeeld belangrijk dat de CO2-uitstoot beperkt wordt. Er wordt heel veel gekeken naar slijtage. In Venetië zijn bijvoorbeeld gewoon die duizenden voetstappen die over die oude stenen gaan en wat alles gewoon helemaal wegslijt. Er wordt ook wel gekeken naar het afval beperken. Dus al die toeristen die nemen allemaal afval mee. En hoe ga je dat verwerken en zorgen dat het niet in de natuur terechtkomt daar. En een van de belangrijkste dingen is ook het leefbaar houden voor de lokale bevolking daar. Is in Venetië natuurlijk mislukt. Ja, ook. Ja, want de lokale bevolking is eigenlijk bijna helemaal verdreven door de toeristen. En ook de ondernemers die daar met panden speculeren en dat soort dingen. Ja. En op welke manier probeert Noorwegen, dat heeft dus dit fonds, maar op welke manier proberen ze dan die andere landen? Nou, enerzijds is het dus door educatie, maar en anderzijds wordt er ook geld gegeven aan landen om duurzaam toerisme mogelijk te maken? Nou, die foundation zelf, die heeft dus een checklist ontwikkeld, waar eigenlijk elk land dat werelderfgoed bezit mee kan werken. En de Noorse regering zelf, die zien zichzelf wel echt als dat ze een voortrekkersrol hebben. Want Noorwegen is natuurlijk een super rijk land. Die vinden het belangrijk. Ze hebben geld om goed voor hun werelderfgoed te zorgen en dat goed te onderhouden. Dus wat zij in eigen land doen is bijvoorbeeld dat in die fjorden die we net noemden, waar we het net over hadden, dat de CO2-reductie daar heel erg goed bekeken wordt. We mogen alleen nog maar elektrische cruise ships komen bijvoorbeeld. En wat de regering ook doet, is financiële ondersteuning bieden aan ontwikkelingslanden. En dat heeft niet alleen te maken met het beschermen van erfgoed, maar ook bijvoorbeeld het opzetten van een hele organisatiestructuur om op de lange termijn dat soort plekken goed te managen. En, dat ze niet in verval raken. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, nou goed, Noorwegen helpt daar dus bij. Dankjewel voor je komst aan de studio, Sietke. Je gaat ook van de week, net zoals Joost, terug naar Dubai, ook naar Oslo. Veilige terugreist. Ja, dankjewel. En dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, graag gedaan. Dat was heel leuk. Reis ik nog even door naar Zuid-Spanje. Daar woont aan de Costa del Sol Monique Nolle. Monique, goeie avond. Dag, Stefan. En jullie mag ik wel feliciteren, want jullie hebben wel 2 nieuwe plekken toe weten te voegen aan die lijst. Wat zijn die plekken? Waar kunnen we ze terugvinden? Ja, eindelijk, na al die jaren, kan Madrid zich ook scharen op de lijst van met name Europese hoofdsteden. Want het was tot nu toe de enige Europese hoofdstad die nog niet een monument had op de UNESCO-lijst. Wel gemeentes rond de stad, maar niet de stad zelf. Nou, en ze zijn meteen goed beoordeeld, want er zijn twee plekken bijgekomen in de hoofdstad. Het zijn er in principe, het is in feite een soort van combinatie. Ah. Ze noemen het dan in het Spaans een paisaje natural, dus eigenlijk een natuurlandschap. En dat is dan de Paseo del Prado. Dat is een hele bekende laan in Madrid, waar ook heel veel belangrijke en bekende musea aan liggen. Zoals? Welke bekende musea liggen eraan? Ja, natuurlijk het Prado. Dus een van de grootste pinacotheken ter wereld. Het museum van Thyssen ligt eraan. Er liggen nog wat kleiner, maar dat zijn eigenlijk wel de twee belangrijkste. En daarnaast is het dus naast de Paseo del Prado is ook het eigenlijk het grote stadspark van Madrid, Retiro. Die zijn eigenlijk in een soort van combi zijn ze nu op de lijst gekomen. En dat heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad. Dat was niet zo... Dat moet je zomaar even vertellen. Maar eerst wil ik wel weten, hoe ziet dat stadspark er dan uit? Kan je het een beetje omschrijven voor de luisteraar? Wat zien we? Ja, het is een gigantisch groot park. Het behoorde namelijk vroeger toe aan het buitenverblijf van Philips de Vierde. Dus de oorsprong van dit park is in de 17e eeuw. En dat was een Duits verblijf voor alle. Want ja, als je een beetje de Spaanse geschiedenis kent, dan weet je dat het eerste koningshuis, dat waren de Habsburgers, de Oostenrijkers in feite. En er was een of andere graaf. En die zei tegen Philips de Vierde, ja, jij moet toch eigenlijk ook wel een mooi buitenverblijf hebben met nog wat bijgebouwen enzovoort. En natuurlijk een prachtige tuin erbij. En die tuin is steeds uitgebreid met gebouwen, met beeldhouwwerken enzovoort. En eigenlijk sinds de tweede helft van de 19e eeuw is het dan gemeentegoed geworden. En dan later is het dan pas echt ook geopend voor het publiek. En er vonden exposities plaats, waardoor er weer bepaalde gebouwen zijn neergezet. Zoals het Palacio de Cristal, dat is zo'n typisch glazen paleis. Mm-hmm. Het Paleis van Velázquez. Er is een hele grote, het is natuurlijk een soort van historische artistieke tuin. Het is eigenlijk, ja, ik was vanmiddag bij een vriendin en toen zei ik, die had het over het Kröller-Müller. Ik zeg, ja, eigenlijk is het Retiro hier ook wel op de Veluwe in Nederland. Openluchtmuseum. Ja. Dat zeg je? En het is een van de weinige plekken in Madrid met water. Want Madrid is een warme stad zo in de zomer en er is weinig water te vinden eigenlijk. Ja. Maar in dat park vind je wel water, dus dat is ook een mooie bijkomstigheid. Ja. Kunnen ze nog wel toeristen gebruiken daar in Madrid? Of komen er eigenlijk al wel veel toeristen op af? Ja, er komen natuurlijk al erg veel toeristen. Maar omdat het eigenlijk, dat park is gigantisch groot. Dus, en het is meer voor de locals. Het zijn meer de Madrilenen zelf die op een appartement wonen, die dan naar het park toe gaan. Dus ik denk niet dat dat echt heel veel last heeft van de toeristen. Maar het is niet gemakkelijk geweest, want ze wilden dus eerst alleen maar de Paseo del Prado wilden ze op die lijst zetten. Alleen die laan, ja, ze vonden eigenlijk dat het park was historisch, had dat geen belang. En toen hebben ze gezegd, ja, luister eens even. Dat is eigenlijk ook, het heeft een hele grote historische waarde. De Laan en Retiro, dus de Paseo del Prado en het Retiro, hebben altijd op een of andere manier een beetje bij elkaar gehoord. Dus er is toen ook inderdaad flink gelobbyd. En uiteindelijk was het prinses Haifa Al-Mogrin, de afgevaardigde van, jawel, Saoedi-Arabië, die heeft uiteindelijk ook de andere landen een beetje kunnen bepraten, zeg maar, om toch... En ben je erachter gekomen, Monique, waarom zij daarvoor gelobbyd heeft? Nou, waarom zij? Ja. Zij was dus een beetje zij stond een beetje aan het hoofd van een bepaalde landengroep. En ja, ik denk toch eerlijk gezegd, Stefan, dat het een beetje ook te maken heeft met het feit dat de emerite koning Juan Carlos daar zo'n beetje zijn onderkomen heeft. Ik vind het wel heel toevallig dat het nou net Saoedi-Arabië is. Jij ziet verbanden. Nou, dan moeten we eigenlijk nog even aan Joost vragen of we die verbanden goed hebben. Dankjewel. Ik weet het niet. Misschien zit je wel helemaal naast. Maar goed, jij bent onze correspondent in Spanje. Dus als jij die verbanden ziet, dan zullen ze er misschien wel zijn. Monique, dankjewel dat je even tijd voor ons vrijmaakte. Is het warm trouwens in Malaga? Daar woon je in die buurt. Ja, het is warm. Ja. We zitten echt boven. Het blijft deze week weer gewoon 2, 3, 34 graden. Ja. Goed, hou vol. Ja. Dankjewel voor je tijd. Ik weet het, maar met de helft, maar... Ja. Je mag wat graden naar het noorden sturen. 28 graden. Dankjewel. Je mag wat graden naar het noorden sturen. Dankjewel voor je tijd. Want in Spanje is er dus flink gelobbyd om iets op de lijst te krijgen. Er zijn ook landen in de wereld die maar al te graag niet willen dat er plekken op de lijst komen. Een van die landen is Australië en daar woont in Sydney Victor de Lange. Goedemorgen voor jou. Het is 5:00 bij jou in de ochtend. Hè? Fijn dat je zo midden in de nacht wilde opstaan. Een plek die eigenlijk het liefst op die lijst had willen staan, maar daar niet staat, dat is het Great Barrier Reef. En dat ligt bij jou voor de kust. Het grootste koraalrif ter wereld. Vertel eens even, waarom is dit dat? Ja, wat is daarmee aan de hand eigenlijk? Ja, de afgelopen jaren, eigenlijk de afgelopen jaren is het heel erg verbleekt. En dat zou eigenlijk voor 48% worden veroorzaakt door stormen. Daar heeft Australië dus onderzoek naar gedaan. Voor 42% door koraaletende zeesterren. Die zijn ook heel erg schadelijk. En eigenlijk denken ze dat het maar door 10% door de opwarming van het oceaanwater komt. Wat of eigenlijk ja, door iedereen als de oorzaak werd gezien. Mm-hmm. Dus ja, dat was eerst in 2016, toen in 2017 en nu vorig jaar in 2020 werd er weer alarm geslagen. Omdat er dus nu een derde van het koraal in het noordelijke en centrale gedeelte ja, eigenlijk helemaal is afgestorven. Ja. En toen, ja, en toen? Toen kwamen er dus andere landen die zeiden van ja, moet het dan nog wel op de UNESCO-erfgoedlijst staan als het ja, langzaam aan het afsterven is? Ja, en sinds 81 staat het al op die lijst, hè? Ja, dat klopt. Dus ja. Het staat al een tijdje, maar het staat dus ook onder druk ondertussen. En wat is er nou dit jaar gebeurd? Want staat het nog op de lijst? Het staat officieel, staat het nu nog op de lijst, ja. Dus wat er gebeurde was een Chinees lid van de Werelderfgoedcommissie. Die heeft dus lopen lobbyen om het, van de lijst af te krijgen en om het in gevaar te bestempelen. En ja, Australië zegt van, nou weet je, dat is onzin. Want we zien dat er de afgelopen jaren in het zuidelijke gedeelte ook juist weer heel veel koraal is aangegroeid. Mm-hmm. Dus er is een herstel zichtbaar. En ja, Australië zegt dat dit natuurlijk politiek gemotiveerd is. Omdat de politieke betrekkingen tussen de twee landen de afgelopen jaren heel slecht zijn eigenlijk. Omdat Australië Chinese technologie en investeringen blokkeert. En China daar weer tarieven en andere maatregelen gebruikt om invoer uit Australië te verminderen. Mm-hmm. Dus toen heeft Australië lopen lobbyen. Ze hebben bijvoorbeeld 14 ambassadeuren of ambassadeurs vanuit Canberra hebben ze naar het Barrière Reef gestuurd om ze daar te laten snorkelen en te laten zien dat het ja, toch niet zo slecht is als dat iedereen doet vermoeden. En ook de federale minister van Milieu, Susan Lee, die is naar Europa gereisd mm-hmm. afgelopen jaar. Om dus ook te lobbyen om het op de lijst te houden. Ja. Dus. En, ja, dus en er zijn een soort twee kampen eigenlijk ontstaan. Het is een land, Australië, dat is een land van natuur. En dat staat voor de natuur, daar groei je mee op. Daar hebben we elkaar wel eens vaker over gesproken, hoe je dat al op jonge leeftijd meekrijgt in Australië. Wat dat betreft is het een frappante actie om het van die lijst af te halen, toch? Ja, dat vind ik ook, ja. Zelfs als je ziet dat het nu ook weer aan het herstellen is. Hè? Ik bedoel, ja, het is een natuurlijk. En dat gaat ook door trends heen, zeg maar. Mm-hmm. Van natuurlijke aanpassing of aantasting. Ja, goed. Het is natuurlijk zo dat de zee daar aan het opwarmen is. Zachtjes aan. Maar aan de andere kant, als je inderdaad kan laten zien. En Australië heeft nu dus een rapport op laten maken afgelopen jaar daardoor. Als je dus kan laten zien dat het aan het herstellen is, dan waarom zou het dan van de lijst af moeten? Of waarom zou het dan in gevaar bestempeld moeten worden? Ja, goed. Het staat, dus. Het is dus niet meer op die lijst, eigenlijk niet meer officieel. Welke plekken staan er nog wel op die lijst, op die UNESCO Werelderfgoedlijst in Australië? Nou, Daar heb ik eerlijk gezegd geen research naar gedaan. Nee, wat dit betreft eigenlijk, wat het koraalrief betreft, het is nu dus, het staat nu nog wel op de lijst, alleen het is zeg maar voor een jaar is het verlengd. Dus nu moet Australië over een jaar lang moeten ze weer aan kunnen tonen dat het inderdaad aan het herstellen is. En dan wordt er weer bekeken van oké, gaan we het op de lijst zetten of houden we het er vanaf. Ja. Dus het is eigenlijk een soortje van ja, tussenstation momenteel. En welke plek in Australië zou jij wel vinden dat een plekje op de UNESCO erfgoedlijst verdient? Oh, je hebt hele mooie natuurgebieden, hè? Je hebt hier bijvoorbeeld het royale natuurgebied ten zuiden van Sydney, waar je echt supermooie kustgebieden hebt, waar je kan wandelen met heel mooi uitzicht. In het midden van Australië bijvoorbeeld heb je ook de woestijn, waar je die hele grote berg hebt, zeg maar, waar de aboriginals wonen. Dus nee, er zijn genoeg mooie plaatsen. En het Great Barrier Reef hoort daar dus ook zeker bij. Dankjewel voor je tijd vanuit Sydney. Spraken we met Victor De Lange. En dit is de Braziliaanse artiest Ivo Vargas. En zijn nummer Zo. Vou pra onde eu vou. Vou te levar no mar. Lembra aquele tempo lá. Onda levou. Sometimes she goes across the ocean in the sky, far from where I lie, and I go. So it see her so the bends along her path. Dat gedacht zie je zo. Enquanto tiver o sol, eu vou cantar. Até quem dirá, avisa quando for parar. A vida corre sem dó. Enquanto tiver o mar, eu vou amar até que secar. Deságua o pranto a par, assica o solo e só. Engelse, Portugese en Nederlandse klanken eindigen we de wereld van BNNVARA van zondag 1 augustus. Alles is terug te luisteren in de Radio 1-app of op de site van Radio 1. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer tussen 8 en 10, maar dat is pas over een week. Waar het hier donker is geworden, wordt het in Tokio weer langzaam licht. Daarom zometeen Langs de Lijn met Annette van Tricht. Een fijne avond. De wereld van BNN.